Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Knud Brix og Brian Weikart. Godmorgen, Brian. Godmorgen, Knud. Lad os lige lege, du var parlamentariker et øjeblik. Du sidder i Europaparlamentet. Det lyder ikke godt. Nej, men det gør du. Ja. Du sidder i Europaparlamentet. Du kigger på dit kontoudtog igen. Det har lige været den første. Ja. Igen er der tækket 33.000 kroner ind på din konto. Penge, som ikke er en del af din løn. Penge, som du skal bruge på kontorhold. Det er skattefrit. Det er skattefrit. Du skal ikke svare for nogen. Du behøver ikke fortælle nogen, hvad du gør med de der penge. Nej. Men du skal jo sådan set se, om du kan få brugt 33.000 kroner på blyanter og kontor. Ja, for ellers så skal man jo aflevere resten tilbage. Nemlig. Men det er der heller ikke nogen, der tjekker, om Nej. Du gør. Og hvad gør man så? Ja. Det er jo så spørgsmålet. Det kan vi ikke se. Det kan vi ikke få lov at se. Fordi de såkaldte blyantspenge er jo ikke underlagt, hvad kan man sige, offentlig skue. Nej. Altså, ved nærmere eftertanke, så kunne jeg da egentlig godt tænke mig at være parlamentariker for en kort øjeblik, måske en lille månedstid eller sådan noget, nå, men, til at holde noget kontor. Nej, du vil da købe blyanter for pengene. Ja. Fordi ellers så snyder man jo. Blyanter er faktisk ret dyre. Og spørgsmålet er... Ja, en blyanter er da dyre, meget får man der, heller ikke, men okay, man kan jo kun købe dem én gang. Lige præcis. Og når jeg lige tager det her op fra morgenstunden, så er det jo fordi, at vi skal have sendt 14 parlamentarikere ned til Bryssel, og der får de netop, ud over deres klækkelige løn, som jo er pænt over, hvad en folketingspolitiker får, så får de jo det her skattefri vederlag til kontorhold. 33.000 om måneden. Og det er de ikke så meget for at lægge frem. Det burde jo egentlig være ret nemt, bare lige og sådan at kunne lægge regnskabet frem. Den eneste, der har ville indtil videre, det er Karen Melchior, den nyvalgte fra De Radikale. Hendes parti... Ja, hun kom jo herind. Ja. Det var jo en sjov lille oplevelse. Hun bankede på vores dør her på radioen. Vi anede ikke, hun kom. Hun kom endda med sin hund. Og der var gået noget misforståelse i nogle aftaler, tror jeg nok. Men ind kom hun i hvert fald, så tog vi hun jo bare med. Og der sagde hun jo det der. Ja. Jeg vil gerne lægge det frem. Ja. Hun ville nærmest tweete det ud. Og den eneste, der har gjort det hidtil, det er jo Rina Ronja Kari, som ikke er kommet ind. Ja. Hvorfor er de så bagstræberiske i forhold til... De siger alle sammen, jamen jeg overholder reglerne, og reglerne siger, at jeg ikke skal lægge noget frem. Ja. Hvorfor er det så svært? Hvad for eksempel med Morten Helve, der er jo partifælle med Karen Melchior, der nu vil lægge det frem? Når nu man sidder to mand dernede, og den ene lægger det frem, hvorfor skulle den anden så ikke ville? Ja, det må vi prøve at finde ud af. Det gør vi, og vi får jo også den unge SF'er ind med det lange navn, som jeg har svært ved at huske, Kira Marie Peter Hansen. Peter Hansen, ja. Hun kommer ind. Ja. Lidt senere. Det var hende, der kom ind i stedet for Hønge. Hun kom ind i stedet for vikaren fra helvede. Hun var vikar for vikaren fra helvede. Ja. Og vikaren fra helvede spørger vi selvfølgelig om også, hvad hun vil bruge sin blyantspenge på, og om hun vil fremlægge regnskab, så alverden kan se, at det går rigtigt for sig. Ja. Og i det hele taget, Knud, så er det jo ikke altid lige sjovt at trille ud af sengen klokken 4 om natten. Nej. Altså, vi så jo skal. Men så er det i hvert fald rart at komme ind på arbejdet, og så se, at der ligger et meget, meget dejligt program foran en. Og det ligger også foran jer, kære lytter. Bare lige en hurtig view ud over, hvad vi løber igennem i dag. Vi har i halvandet år forsøgt at få Inger Støjberg til at svare på den her Paposvili-sag, som hvor man udviser jo, man har udvist nogle folk, syge folk, uretmæssigt. Og puha, Inger Støjberg, hvorfor har man gjort det? Det har vi forsøgt i 18 måneder at få et svar på. I dag prøvede vi igen. Vores meget ihærdige kollega og reporter Thomas Fugt har været på gaden for at prøve at fange hende. Jeg synes... Er det fordi, du er behageligt at tale om, eller er det svært at erkende, at man har begået fejl? Altså, hvad er det? Prøv at høre. Jeg har ikke flere kommentarer. Flere kommentarer? Hun har ikke haft nogen kommentarer. I tillæg til det der nul kommentarer, jeg har haft indtil nu, så har jeg ikke yderligere tilføje. Nej, og det skal jo siges her, at Inger Støjbergs forsvar er jo, at hun har siddet i samråd og svaret om sagen. Det er jo også rigtigt nok, men der er jo en masse flere spørgsmål, der presser sig på. Og hvad det så er for nogle spørgsmål, det kommer Thomas Fugt ind og fortæller om, og lige giver os sådan et oprids af sagen, så man måske lige kan huske de ulovligheder, der foregik. Vi skal lige have spolet lidt tilbage på den, men spændende er det i hvert fald. Meget spændende. Og hvad er det ellers, vi har, Brian? Ja, men så har vi jo, og det er jo ikke vores egen historie, det er Ekstrabladet, der har opdaget, at der følger nogle mennesker rundt sammen med Mette Frederiksen, som har lidt solbriller på og går lidt i baggrunden. Nå, de spørger ikke om noget, men de er der hver gang. Det er sådan nogle der og ligner sådan et par egentlig? Agenter. Hvem er det egentlig? Nå, men det var så nogen fra Venstres Ungdom, ja. Der følger med rundt og filmer og gør ved. Og ved op til Mette Frederiksens vælgermøder. Ja, og de går og holder sig lidt i baggrunden og filmer og optager. Hvad laver de egentlig? Det finder vi også ud af. Vi får formanden for Venstres Ungdom ind og hører, hvorfor VU'erne spionerer fra Socialdemokratiets valgmøder. Ja, det bliver da heller ikke så tosset endda. Ej, den er god. Og så får vi altså besøg af Pernille Skipper, Enhedslistens politiske ordfører, til en snak om, hvad er det egentlig, man vil presse Mette Frederiksen på. Vi får også Jacob Mark med, ja. SF. De er jo begge to aktuelle i dag. De er meget aktuelle. De har jo rådt sig sammen. Ja. Sammen med Alternativet. Ja. Og De Radikale. Jeg tror, det er første gang, at... Det sker ikke hver dag. Nej, det gør det ikke. At de hele fire er med. Hele Rød Blok foruden Mette Frederiksen har jo rottet sig sammen og siger til Mette Frederiksen, nu skal der altså ske noget på det der klimaområde. Og vi er gået sammen for at binde dig til en klimalov. Det er lidt det, de siger. Det synes jeg også, vi skal høre dem om, hvad det er for noget. Ja. Ja. Men først, så er der noget stram kurs. Nå ja. Og derefter, så er der noget Nets, hvor topchefen jo synes, at han kan være, hvis alt går, som man har planlagt, 1.900 millioner kroner rigere. Hvis det lykkes at leve op til den bonusordning, de har strikket sammen. Og således, kære lytter, gør det jo ikke noget, at der ligger et tungt... Det er altså blyantspenge, der er ved en ting. Ja, og det gør jo så ikke noget, at der ligger et tungt regnvejr over landet, fordi vi har et rigtig dejligt program. Bare læn dig tilbage i sengen og lyt med. Du lytter til Radio 24/7. Jeg ved ikke, Knud, om du så Huxi Bak. Også var en kollega herindefra. Han har jo et fjernsynsprogram, der hedder Valget plus det løse. Jo. På Danmarks Radio, der har han besøg af folketingskandidat for Stram Kurs. Hun stiller op i Sjællands Storkreds. Hun hedder Pernille Pedersen. Jeg har aldrig hørt om hende før, men det skal jeg da lige love for, at jeg kom til. Ja. For hvad var det nu, hun sagde? Jo, hendes politik, eller partiets politik, er jo sådan set, at der er nogen, der er værdsatte fremmede, der godt må blive... Vist nok, selvom de er muslimer. Det er lidt afhængigt af, hvordan man fanger Stram Kurs på det her spørgsmål. Men hun fik også spørgsmålet. Hvem er egentlig værdsatte fremmede? Og kender du nogen på dit arbejdsplads, som er værdsatte fremmede? Mm. Og så tog hun så udgangspunkt i sin egen arbejdsplads. Hun arbejder i det, der hedder Krogstens Have Plejecenter i Hvidovre. Lyt lige med en gang. Hvis jeg tager det sted, hvor jeg har været, ja. Så har det måske været en enkelt per sted, som virkelig vil det her arbejde. Okay. Og hvor mange er der så der, hvor du er? Der, hvor jeg arbejder, der har vi faktisk ikke særlig mange muslimer. Der har vi måske to, og vi har tre vagtlag. Så der er en der, hvor du arbejder, der skal blive, og der er en, der ryger? Det kan vi godt, ja. Det passer nok meget fair. Okay. Vil du sætte et navn på, bare så vedkommende lige kan forberede sig? Nej. Men er det, fordi vedkommende godt ved det inderst inde? Det ved jeg ikke. Det blander mig ikke i. Men det er muslim. Mm-hmm. Ja. Pernille Pedersen her fra Stram Kurs siger jo altså, værdsatte fremmede, der hvor hun arbejder på plejecentret, ja, der er der en, som vil Danmark. Der er en, der er okay, og der er en, der ikke er okay, ja. Ifølge Pernille. Og derfor så tog vores reporter Adine Rehn ud til det plejehjem, som Pernille Pedersen arbejder på, Krogstens Have Plejecenter i Hvidovre, og talte med et par af hendes kolleger for at høre, hvad de havde at sige til Pernille Pedersens udtalelser om, at hun vil sende en af sine kolleger ud af landet. Hvad tænker du om, at hun vil smide en af jeres kollegaer ud af landet? Jeg er dybt uenig med hende. Jeg arbejder også med mange, og jeg synes, de er søde, og de er arbejdsomme. Så jeg er dybt uenig med hende. Og de gør det bedste, de kan. Jeg er også udlænding, faktisk. Så jeg har det fint. Ja, og arbejde med danskere og med alle andre. Så, og det synes jeg ikke, at de går forskel på os. Mine kolleger i hvert fald. Jeg synes, de er søde og... Ja. Fornemmer du, at de mennesker, der bor her på plejehjemmet, er glade for de ansatte, der også selvom de er muslimer? Eller? Det er de. Det synes jeg. Jeg har aldrig lagt mærke, at de går forskel på os. Selvfølgelig nogle gange er der nogle sproglige problemer, ikke? Det vil ikke være, jeg arbejder, så det er en god afdeling. Det er en god afdeling? Ja. Hvad tænker du om at have en kollega, der gerne vil sende muslimer ud af landet, eller få dem væk fra arbejdspladsen på baggrund af deres religion? Ja, det bryder jeg mig ikke om. ja, de kom i en eller anden grund. Der er mange, der kom som flygtninger, ikke? Og der er mange, der bliver, de er født her i Danmark, og de taler flydende sprog. Og så det synes jeg ikke, at man skal smides dem ud. Nu er du jo ansat her. Synes du, det er et problem, at der er en af dine kollegaer, der gerne vil smide en eller flere af dine kollegaer ud af landet? Det er faktisk, det er dårlig stemning, sådan en person spørger, ja, hej. Er du på vej ind eller ud? Jeg er på vej ind. Okay. Ja, jeg kommer om et øjeblik. Arbejder du også her på plejehjem? Ja. Må jeg ikke stille dig et spørgsmål? Jeg vil også bare lige vise dig en kort video her, det tager 2 minutter. Okay. Nu skal du se, det her interview, det er blevet udgivet i dag med Pernille Pedersen, som er ansat her på plejehjemmet. Okay. Ja, og det er Huxi Bak, der interviewer hende her om muslimer i sundhedssektoren. Uh-huh. Der, hvor jeg arbejder, der har vi faktisk ikke særlig mange muslimer. Der har vi måske 2, og vi har 3 vagtlag. Så der er en, der hvor du arbejder, der skal blive, og der er en, der ryger? Det kan vi godt. Ja, det er nok. Det passer nok meget fair. Okay. Vil du sætte et navn på, bare så vedkommende lige kan forberede sig? Nej. Men er det, fordi vedkommende godt ved det inderst inde? Det ved jeg ikke. Det blander mig ikke. Men det er muslim. Okay. Så griner lidt. Jamen, det var den der måde, han spørger hende på, om hun har et navn på den, der skal ryge ud. Selvfølgelig har man da ikke det, og det vil hun da heller ikke sige i et åbent interview, hvis det var. Men jeg vil give hende lidt ret i. Jeg vil ikke sådan kunne sætte procentdel på og sige, at ligesom hende, at hun siger cirka 50% af dem, der arbejder der. Det kan man godt sige, 1 ud af 2, det er 50%. Men jeg vil give en ret i, at nogen vil det mere end andre. Og så dem ikke bare på plejehjem, men andre steder i det danske erhvervsliv, eller hvad man kalder det. Mm. Men også dem, der i det hele taget er her i Danmark. Mm. Men jeg vil gerne spørge dig ind til sådan den konkrete arbejdsplads, som du er på, ja, nu, og som Pernille er på her. Ja. Synes du, det er fint, at en af dine kollegaer, som også er folketingskandidat, synes, at nogle af jeres kollegaer skal smides ud af landet på baggrund af deres religion? Nej. Altså, jeg vil sige, dem, der vil det, de skal blive her selvfølgelig. Dem, der gerne vil arbejde, dem, der kan lære dansk, og dem, der er interesseret i at lære dansk, så er jeg sådan set også lige glad med, om de er danske statsborger. Så selvfølgelig skal de have lov til at være her. Jeg er ikke racist på nogen som helst måde, men jeg vil give hende ret i noget, og det har ikke noget med arbejde at gøre. Dem, der så ikke vil, og dem, der ikke kan, og dem, der laver ballade, og ikke vil have et arbejde, og ikke vil gøre noget for vores samfund, og ikke er danske statsborger, de kan sendes hjem. Mm. Dem, vi har her, det er jo folk, der gerne vil arbejde, folk, der gerne vil lære sproget, og så er de sådan ligeglade, om de er muslimer eller noget andet, hvilket land de kommer fra. Hvordan tænker du om det arbejdsmiljø, I har herinde, hvor I skal tage alle de ældre, der er her? Synes du, det bidrager til noget godt, at en af dine kollegaer synes, at nogle af jeres ansatte skal smides ud af landet? Nej, egentlig ikke. Altså, jeg synes, det er fint, at hun har holdningen. Det er jo op til hende. Jeg synes ikke, at det er okay på en arbejdsplads at udtale sig om det. Mm. Det synes jeg egentlig ikke. Den holdning vil jeg nok have beholdt for mig selv, men nu har jeg den sådan set jo så heller ikke. Så det kan jeg jo altid sige. Ja, det var vores reporter Adina Ren, som var taget ud til det plejehjem, hvor Pernille Pedersen, altså folketingskandidaten for Stram Kurs, arbejder. Og ja, Pernille Pedersen ønskede jo altså ud af de 2 muslimske kolleger, hun havde, at sende den ene hjem. I næste uge, det er lidt sent. I næste time, så skal vi høre et interview med Susan Bjerregaard, og hun er chefen for det hele derude. Hun er direktør for børn og velfærd i Hvidovre Kommune. Og hvad siger hun egentlig til, at Stram Kurs sådan ligesom begynder at disponere over hendes mandskab? Det kan man høre om en times tid. Radio 24/7. Og vi snakkede jo om, i Knud, her i starten af timen, de her blyantspenge, ja, som EU-parlamentarikerne kan få 33.000 skattefrit. Man skal ikke svare for noget. Nej. Nu skal vi snakke om nogle helt andre pengebeløb. Det er jo cheferne i Nets. I virksomheden. Så er det større beløb. Ja, der er mange nuller på. Nets, der skal mange nuller på. Hvor cheflaget, jeg tror det er omkring 60-70 personer samlet, kan få en bonus på 7 milliarder kroner. Ja. Altså 7.000 millioner kroner. Og topchefen for det hele, Bo Nielsen, alene ham, Han har udsigt til, hvis han får sin bonus, at få 1.900 millioner kroner sat ind på sin bankkonto. Ja, skal man jo lige huske retfærdigvis at sige, at han skal investere lidt. Ja, jeg tror, han skal investere med lidt af det, han fik fra sin tidligere bonus, som jo vist nok var på 600 millioner kroner. Nu har han så skulle investere 200 millioner af dem, og så er der altså udsigt til den helt store jackpot. Ja, det kan man sige. Og da Nets blev solgt første gang, og han fik over en halv milliard, som du siger, 600 millioner, der var det jo sådan set, kan man sige, ja, til dels en statslig arbejdsplads, ikke? Altså, der, som skulle på børsen, når den skulle sælges, og der fik han 600 millioner. Nu er den jo så på børsen. Og så ser det ud til, at han kan få, hvis det går godt, og deres planer lykkes, ja, 1.900 milliarder kroner. Og er det så rimeligt? 2 millioner. Hvad sagde jeg? Milliarder. Ja, ja, millioner milliarder. Men altså, i det lag, husk counting. Magnus Barsø, debatredaktør på Finans.dk. Godmorgen til dig. Godmorgen. Hvad tænker du om du følger jo erhvervslivet, du ser, hvad der foregår derude. Hvad tænker du, når du ser, at en topchef har udsigt til 1.900 millioner kroner i bonus? Det er fuldstændig svimlende beløb, som er faktisk meget, meget svært at begribe. Og vi skal også lige huske, i forvejen var Bo Nielsen jo ret udskilt, fordi han jo netop havde fået over en halv milliard kroner i det første bonusprogram, som jo er sådan et aktieprogram. Og det var jo forvejen altså rigtig, rigtig, rigtig mange penge, 500 millioner kroner, og det betyder jo, at din familie og børnebørn og oldebørn og så videre kan leve uden og virkelig at arbejde i næsten mange, rigtig mange generationer. Så det var i forvejen rigtig mange penge, og det her program på samlet 7 milliarder kroner er jo bare et beløb, som er meget svært at forstå. Tavshedens lov har jo ligesom lagt sig over Nets topledelse her. Jeg har i hvert fald ikke hørt dem sige, at de har vel sendt en lille skriftlig ting. Men hvad det er noget med hånden på klogebladen. Har de hånden på kogepladen? Ja, det har ham, Stefan Götz, deres, hvad hedder sådan en bestyrelsesformand, han har sagt, at man har virkelig hånden på kogepladen her. Ja. Jeg ville ønske, at jeg havde hånden på en kogeplade, det må jeg bare sige. Hvor er der en kogeplade, jeg kan lægge hånden ned på? Det vil jeg gerne. Hvad sagde han noget dengang, Bo Nielsen, da han fik de første 600 millioner egentlig? Nej, ikke sådan rigtigt. Det er jo også et program, som på en eller anden måde er svært at kommentere på, for hvad skal man egentlig mene om det? Men altså, når man sidder som erhvervsjournalist og kigger på det, så er der mange konklusioner, der kommer op. Den ene er, for det første, at det er fuldstændig astronomisk beløb, som er svært at forstå. Og det stiller bare spørgsmålstegn ved, hvorvidt at erhvervslivet rent faktisk har forstået, at der er altså en stigende politisk opmærksomhed, og i virkeligheden også en utilfredshed med de her sådan astronomiske bonusprogrammer og aktieprogrammer, som bliver uddelt op i toppen af pyramiden, særdeleshed når lønstigningerne lidt længere ned af pyramiden ikke er specielt hurtige. Den anden ting må jeg også lige sige, altså vi har jo en valgkamp i øjeblikket, hvor erhvervslivet faktisk kommer med nogle ganske udmærkede pointer om måske at fokusere mere på, hvordan vi skaber vækst, og ikke så meget på, hvordan vi fordeler vækst, adgang til udenlandske arbejdskraft, der er startups, der har brug for det. Man lukker døren for den dialog, når man gør sådan nogle her ting, som er fuldstændig åbenlyst imod den offentlige mening, og i virkeligheden at pisse politikerne op og ned af ryggen ved at lave sådan her program. Og det gør bare, at man ikke får nogen lydhørhed overfor fuldstændig legitime og i orden pointer. Og det synes jeg faktisk er virkelig, virkelig ærgerligt. Ja, for hvor har forleden dag i Berlingske, der var der jo 8-9 topchefer for virksomheder, der efterlyste opmærksomhed om dem. Ja. Altså, lyt nu til os i valgkampen. Vi har også nogle pointer fra erhvervslivets side. Har erhvervslivet egentlig været ude og forholde sig til den her meget konkrete ting, for eksempel? Altså, faktisk har ATP, som er vores allesammens pensionskasse, de har været ude og kritisere det, synes også, at det er et meget, meget stort beløb. Christian Friga, som er sådan, hvad skal man sige, han er kapitalfondskongen i Danmark i virkeligheden. Han har også været ude og kritisere det. Så der har faktisk været et par kritiske røster, men alle de her forskellige topchefer og erhvervsledere, som har været ude for at få forskellige ønsker igennem i Berlingske blandt andet for et par dage siden, nej, de har ikke kommenteret det. Men man kan også sige, det mest interessante er i virkeligheden nu, hvad er den politiske reaktion på det her? Og det er jo også, altså, så en ting er, at man lukker døren for en politisk dialog, som jeg sagde før. En anden ting er også, man tvinger nærmest politikerne til at lave et eller andet indgreb over for den fri løndannelse, og det er jo også bare noget, erhvervslivet ikke vil have. Men når man igen og igen går så langt ud over, hvad normen er, og så mange penge, jamen så tvinger man den nærmest til ud i en politisk reaktion. Og det er jo også det, politikerne er ude. De står på nakken af hinanden for at fordømme det her program. Jeg sidder lige med børsen i dag her. Der er som også, som du siger, flere af de her store pensionsselskaber kritiserer det jo faktisk. Kan det på nogen som helst måde få nogle konsekvenser for Nets, hvis de begynder at rasle med sablen og sige, sådan nogle bonus her kan godt få betydning for, hvor vi placerer vores penge henne. Jamen, altså det håber jeg da, men jeg må indrømme, jeg er heller ikke så naiv på det punkt. Altså den kritik kommer stort set hver gang ATP stiller sig op på generalforsamlingen og kritiserer de her bonusprogrammer, så ender det jo alligevel med, at de stadigvæk ejer 2-3-4% og ikke dumper det her. Altså, jeg tror, hvis man virkelig skal noget, så skal man på en eller anden måde måske til at skrive decideret ind i ATP's fondats. Altså, hvem de investerer i, at der er simpelthen nogle bonusprogrammer. Men det kunne man jo godt. Altså, det er jo da et sted, hvor du kan, som du siger, regulere den fri løndannelse, ja. I hvert fald for de her, den her type mennesker, i forhold til, hvem investerer vi allesammens penge, vores allesammens penge i. Ja, altså sådan en eller anden form for privatmarkedsløsning, ikke? I stedet for, at det er en politisk regulatorisk løsning, at det private marked så reguleres. Det så jeg væsentligt hellere, end at politikerne kommer ind, fordi det er bare svært for politikerne at sætte de her grænser og lofter. Men hvis man lige skulle være djævelens advokat et øjeblik, ikke? Altså, vi lever jo ikke i et stalinistisk diktatur, hvor alle, virksomhederne er ejet af staten. Det gør vi jo altså ikke. Det er nu en privat virksomhed, den er på børsen. De her mennesker, det her kan jo kun lykkes, hvis de skaber 50% vækst i virksomheden. Så får de her penge, ikke? Så de skal jo ud og skabe noget vækst, også til aktionærerne. Og det er jo en privat virksomhed. Hvorfor skulle de ikke selv må bestemme, hvad de giver deres ansatte i løn? Og det kan de også. Altså, de er jo en kapitalfondsejet virksomhed, og de kan sagtens bestemme sig selv. Det er jo... De er allerede blevet pillet af børsen, ikke? Ja, det er de. De tæller fra børsen hele tiden, og det her program, som du også siger, det detaljerne mangler vi sådan lidt at vide. Det er nogle interne papirer, som børsen har fået fat i, som de så har grænsket igennem, men noget tyder på, at det her program handler om virkelig at hæve overskuddet ret markant i virksomheden, og det er selvfølgelig også en vanskelig øvelse, men man må også bare konstatere, at Nets forretning er jo en monopollignende forretning. Altså det er sådan en finansiel infrastruktur, Dankort, det er den slags ting, som de ejer. Og i virkeligheden så kan man sige, altså ja, og det er ikke så vanskeligt for dem måske bare lige at sætte gebyret på betalingsservice op med en enkelt krone. Og så, hvad vil du så gøre? Du har jo stort set ikke nogen alternativer som forbruger eller virksomhed, så derfor så kan man hæve overskud på den måde. Men du får det til at lyde som om, at det her det kommer til at ramme erhvervslivet kollektivt på en eller anden måde, ikke? Hvis man kigger ud over, vi har jo før diskuteret det her, så sidder man med topledernes lønninger, så ryger de op på sådan 40-50 millioner om året, og det er eddermame mange penge, ikke? Men derfra til 1,9 milliarder er der jo et gigantisk hop. Der er jo ikke nogen andre Nets, der laver det her. Det her er jo ikke et udtryk for, at det samlede erhvervsliv tager pis på politikerne, eller hvad det var, du sagde. Det her er vel et eller andet sted, og her er det i gåseøjne, det brødne kar. Fordi de andre ligger sådan en stabil på en 40-50 millioner i løn, og så er der en, der først har fået 600 millioner, og nu får han 1,9 milliarder, hvis det går godt. Så hvordan kan man egentlig sige, at det her er det samlede erhvervslivs skyld, når det ser ud som om, at det er én virksomhed, der gør det her? Jamen det... Lad mig også slå fuldstændig fast. Jeg mener, det er fuldstændig fair, at man i toppen af dansk erhvervsliv og lederstillinger får en god og fair løn. Altså, lad mig fuldstændig sige det klart. 1,9 milliarder kroner i et bonusprogram oven i sin faste løn er bare helt vildt absurd mange penge. Og du kan have ret i, at det mest faktisk Nets, der har været ude i de her situationer, de havde en kommunikationsdirektør, som tjener omkring 35 millioner på det sidste program. Den kommunikationsdirektør nu står til at tjene mellem 30 og 60 millioner kroner. Man skal godt nok valgt den forkerte branche, Brian. Ja, jeg vil have den kogeplade, de har deres hånd på. Men det er jo bare ikke den eneste virksomhed, som giver en meget høj løn. Og jeg tror, det er sundt, at vi får den debat, og jeg glæder mig også lidt til virkeligheden. Hvad kommer reaktionerne for privat erhvervsliv til at være, og måske ikke så meget den politiske reaktion? Fordi vi har brug for noget selvrensagelse i det her spørgsmål. I dansk sammenhæng er det jo, altså, det går op gennem taget. Det der 1,9 milliarder, altså i altså internationalt sammenhæng. Hvordan ligger det der? Man siger jo tit noget med, at jamen, vi skal jo huske, at vi skal operere i et globalt marked, vi skal kunne tiltrække de bedste rundt omkring, så vi er jo nødt til at følge med, også uden for vores lille landsgrænser. Altså, hvor meget er sådan en bonusordning, hvis man kigger, det ved jeg, om du ved jo, men altså, hvis man kigger ud over Danmarks grænser, er den stadigvæk gennem taget, eller ligner den noget, man kender fra udlandet? Altså, jeg har ikke nogen sammenlignelige tal i forhold til de her konkrete bonuser. Jeg tror stadigvæk, at det her tal er helt vildt højt. Altså, det er jo 100 millioner i gennemsnit per medarbejder, per de her ledende medarbejdere. Og det er bare helt fantastisk mange penge. Og det er jo stadigvæk, det er jo oven i den anden løn. Altså, det, som jeg også sagde, det er rigtigt nok, at de selv skal betale en del. Altså, det er jo sådan et aktieprogram, ikke? Så man selv skal betale nogle penge. Men upside'en er bare så helt utrolig stor, og risikoen er jo derfor ret lille. Ja. Og så skal vi jo sige, som du også siger, Magnus Barsø, altså der er sådan en lille smule uenighed politisk om, hvad man vil. Socialdemokraterne, de taler om et loft over bonusser. Statsminister Lars Løkke Rasmussen fra Venstre blev også spurgt om det her i går, og han siger, at man vil ikke gribe ind, men opfordrer virksomheder til, og her citerer jeg, noget mådehold og samfundssind. Mm. Ja. Og det er jo sådan ligesom der, det ligger. Og så har vi jo også, skal vi også sige, forsøgt at få kommentarer fra Nets. Det er ikke lykkedes, men ham her, Stefan Götz, bestyrelsesformanden, har jo så sendt den der linje til Børsen, hvor han forklarer det der med hånden på kogebladen, og at man investerer med, og det er vigtigt, det der med, at de selv har hånden på kogebladen. Der kan jeg måske lige... Er der varme på den kogeplade, eller er det bare en kogeplade? Måske kan jeg lige sige som en lille notabene, at denne Stefan Götz, som jo har siddet der og været bestyrelsesformand, han fik selv 500 millioner. Da de blev solgt sidste gang. Kan jeg vide, hvad han får den her gang? Ja. Nå, tusind tak, fordi du kom, Magnus Barsø, og gjorde os klogere på reaktionerne, eller manglen på samme, på bonusprogrammet i Nis. Dette er Radio 24/7. Ja, jeg slukker lige for Barsø. Tak, fordi du kom. Han siger lige på vej ud af døren, han tror, der kommer et loft. Det var en spændende vurdering her til sidst. Nå. Knud... hvad med et nyhedsoverblik eller sådan noget? Ja. Jo. Jeg sidder lige sådan lidt halvdesperat og leder efter det. Har jeg fået det? Godt, hvad jeg ikke sagde. Jo, jeg har fået det. Det ligger her. Nej, det er jorden. Nå. Det ligger her. Jeg kan lige kigge på, hvad der jeg skal læse op, så kan du måske fortælle, hvad vi skal have efter nyhedsoverblik. Ja, for nu kommer det der. Nu kommer med Støjberg efter halvanden måneds forsøg. Så gjorde, jeg ved ikke, hvor meget der kom ud af det, men altså, vi gjorde endnu et forsøg at få et interview i den her Papos Willi-sag. Man har jo udvist nogen, der er syge, og som man ikke udviste på det retmæssige grundlag. Vi får Thomas Fugt, der har lavet historien, han har lavet mange historier om det. Vi får ham med til ligesom at genopfriske sagen, og så skal vi høre, da han var ude på gaden i går, det er jo valgkamp, og politikerne er på gaden, det var Thomas Fugt så også, hvor han forsøgte at fange Inger Støjberg for ligesom at høre, hvad er det egentlig, hvad siger du egentlig til den her sag? Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. USA vil lægge ekstra 12 på 5% på alle varer fra Mexico fra 10. juni. Derefter vil toldsatsen gradvist stige, indtil den illegale indvandring fra Mexico til USA er stoppet. Det skriver den amerikanske præsident Donald Trump i et opslag på Twitter. Toldsatsen vil gradvist stige, indtil problemet med den illegale indvandring er afhjulpet. Når det er sket, vil de øgede toldsatser blive fjernet igen, skriver Trump. Præsidentens tweet kommer efter, at Trump tidligere torsdag fortalte journalister, at han havde planlagt en meget stor meddelelse i spørgsmålet om den amerikansk-meksikanske grænse, og det ville blive hans hidtil største. Enhedslisten, De Radikale, SF og Alternativet er gået sammen om at presse Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen til at hæve ambitionen på klimaområdet, hvis hun vil gøre sig forhåbninger om at danne en socialdemokratisk regering. Hvis Rød Blok efter valget har flertal, vil de fire partier gå efter regeringsforhandlinger med et bindende krav om en klimalov, som indebærer, at målsætningen om at reducere udledningen af drivhusgasser skal sættes op til 70% i 2030. Pernille Skipper, som er politisk ordfører i Enhedslisten, hun siger. Jeg er rigtig stolt af, at vi har kunnet samle alle fire partier om en klimapagt, som er meget klart siger til Mette Frederiksen, at skal hun være statsminister og forventer at være det på vores mandater, ja, så skal hun jo lave en bindende klimalov. Socialdemokratiets målsætning på området er en reduktion på mindst 60% inden 2030. Men det er for uambitiøst, mener Morten Østergaard, politisk leder for De Radikale. Vi lever i et af de lande, hvor CO2-udledningen er højst per indbygger. Og hvis ikke vi viser, at det kan lade sig gøre, så er skaden sket, og så må alle efterfølgende generationer leve med, at vi overforbrugte af klodens ressourcer på en måde, som eftertiden kun kan kompensere for. Irans atomraketter og ballistiske missiler, hedder det, er en trussel mod den globale sikkerhed, siger Saudi-Arabiens kong Salman ifølge Reuters. Salman opfordrer det internationale samfund til at tage alle midler i brug for at forhindre, at Iran blander sig i andre landes anliggender. Udtalelsen kommer efter et krisemøde torsdag aften, som Saudi-Arabien har indkaldt i den arabiske liga og golfstaternes samarbejdsråd i forbindelse med de tiltagende spændinger i regionen. Og vejret mest skyet i den sydlige del af landet og til tider regn. I resten af landet bliver der stedvis regn først på dagen, ellers så bliver der tørt og efterhånden lidt eller nogen sol. I Nordjylland en del sol. Temperaturer mellem 13 og 18 grader og svag til frisk vind omkring vest og ellers fra skiftende retninger. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Under valgkampen her, der har vi jo forsøgt og forsøger stadigvæk at få svar på nogle af nogle spørgsmål, der har hobet sig op i den valgperiode, som er gået. Vi har jo været ude at besøge Dansk Folkepartis Anders Vistisen, ja, omkring den her bog, han fik lavet for EU-midler inden valget. Vi har besøgt Venstres Marcus Knuth omkring nogle donationer, han fik, der var delt op, således at man ikke skulle offentliggøre navnet på donoren. Frisur, nå, det vil jeg gerne sige. Og så Socialdemokratiets Henrik Sass Larsen, som jo mener, at vi skal rode os ud af konventioner på en eller anden måde, på en eller anden ukendt måde. Og nu er turen så kommet til Venstres udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg. Ja. Men er det fordi, det er ubehageligt at tale om, eller er det svært at erkende, at man har begået fejl? Altså, hvad er det? Prøv at høre. Jeg har ikke flere kommentarer. Og de fejl, der er blevet begået, er jo, hvis man er trofast lytter, så vil man kunne huske den såkaldte Papusvili-sag, som vi har afdækket her på kanalen. Det er faktisk halvanden år siden nu. Tænk, der er gået halvandet år. Og det er jo altså en sag om, at meget syge udlændinge simpelthen i strid mod reglerne er blevet sendt ud af landet. Det er dog desværre aldrig lykkedes os her på kanalen at få et interview med Inger Støjberg. Nej, men vi har en meget ihærdig kollega. Det har Fugt, som har arbejdet rigtig nidkært med denne her historie i øvrigt sammen, også med andre kollegaer. Er du med os, Thomas? Ja, jeg er med. Det er godt, Thomas. Fordi du skal lige genopfriske sagen en lille smule for os og for lytterne. Altså, fordi der kan være røget nogle detaljer. Men altså, ja, tag os lige igennem denne her sag. Hvad er den handler om? Ja, men det er jo rigtig nok. Det er jo cirka halvandet år siden, at vi kunne afdække den her Papusvili-sag. Og kort fortalt, så handlede den jo om, at der altså var faldet en international dom, som altså blev opkaldt efter en person, der hed Papusvili. Og den dom, den betød altså, at Danmark på udlændingområdet fremover skulle undersøge, eller i hvert fald kigge på, at når syge udlændinge i Danmark, som søgte om humanitært ophold, så skulle man ikke kun kigge på, om de sådan rent teoretisk kunne få fat i den medicin, de havde brug for i deres hjemland. Man skulle også sådan rent i praksis kigge på, om de havde mulighed for at få den sådan rent geografisk, og har de netværk, der kunne hjælpe, og har de råd til den. Og den dom, den blev altså syltet i over et år i Integrations- og Udlændingeministeriet. Det tog altså over 13 måneder for ministeriet at finde ud af, at den her dom rent faktisk havde betydning for dansk praksis. Og det på trods af, og det var noget af det, som jeg tror var rigtig opsigtsvækkende i den her sag, det var jo, at man simpelthen fik advarsler fra kryds, eller fra venstre og højre. Altså, der var advokater, der var organisationer, der var justitsministeriet, der var inde og advare ministeriet adskillige gange, uden at der skete noget som helst. Og det betød jo så, at der var nogle konsekvenser. Det var altså, at nogle af de her syge udlændinge her, som havde søgt om ophold, de altså fik forkerte afslag og blev sendt ud af Danmark igen. Og der var man jo så for eksempel nødt til at sætte en eftersøgning i gang og hente de her udlændinge hjem igen for at give dem en ordentlig behandling. Hvordan er det gået med det? Ja, det er sjovt, du spørger. Jeg har faktisk ikke lige fået nogle opdaterede tal, men jeg ved, at man i hvert fald har fået kontakt til alle de udlændinge, som er blevet sendt ud af landet. Hvordan deres konkrete sagsbehandling er forløbet, er jeg faktisk ikke lige helt opdateret på, men i hvert fald har man fået fat i dem, men jeg ved også, at det tog lang tid at finde dem, fordi at de jo, nogle af dem var jo spredt for vindene. Mm, okay. Altså, kort opsummeret, så har man jo sendt nogle danske myndigheder har sendt udlændinge ud af landet, selvom man ikke var jeg klar over, om de kunne få adgang til den medicin, de skulle have for at behandle deres sygdom. Det skulle man have, ifølge Papusvili-dommen, ikke bare have råd til, man skulle også kunne få adgang til den, ellers så skulle de ikke ud. Det kom de så alligevel trods en masse advarsler herunder fra de fineste juridiske hjerner i landet inden Justitsministeriet. Og det er jo så det, du har forsøgt at få svar på fra Støjberg i rigtig lang tid. Og du prøvede så igen her i onsdags, hvor hun var i Voldsmose bydelen i Odense. Lad os lige høre, hvordan det gik for dig, Thomas. Ja. Så det kan jeg sagtens forstå, at du er træt af. Inger, jeg kom fra Radio 24/7, og ja. En af de ting, der har fyldt meget sådan i din ministerperiode, det er jo den her Papusvili-sag, hvor meget syge mennesker er blevet sendt ud af landet i strid med reglerne, fordi I har overset en dom simpelthen og ignoreret den, trods mange advarsler. Vi har forsøgt at få et interview med dig i halvandet år, ja, gennem din presseenhed, og det er rigtig lykkedes. Du var rigtig vild. Hvordan kan det være? Jamen, jeg kan sige, at jeg kommer heller ikke til at diskutere Papusvili her i dag. Der har været et hav af samråd, dem har I også haft mulighed for at dække, og det har I jo også gjort. Jeg tror ikke, der er så mange vælgere, der ser samråd på Folketings-TV. Altså, er det ikke nu, muligheden er der? Ja, I har jo kunne dække det, og det ved jeg også, I har gjort. Så ja, men du har ikke stillet op til interview. Det er der jo stor forskel på. Er du ikke enig i det? Jamen, jeg har ikke flere kommentarer. Men er det, fordi det er ubehageligt at tale om, eller er det svært at erkende, at man har begået fejl? Altså, hvad er det? Jeg har ikke flere kommentarer. Jeg har været i samrådet hav og gange, svaret beredvilligt på alle de spørgsmål, der var, både skriftligt, mundtligt, og jeg har ikke mere at sige, og heller ikke til rette. Men har vælgerne ikke også krav på, at den ansvarlige faktisk stiller op og fortæller, hvordan man ser på sådan en sag, frem for kun at sidde i et samråd og svare på sådan nogle spørgsmål? Inger, ghettoplanen skal angiveligt sikre bedre integration, men hvordan hænger det sammen med... Ja, Thomas, ihærdigt forsøg, men hvad sker der egentlig bagefter? Jamen, det der sker her, det er, at hun ligesom forlader eller går væk fra mig, og jeg bliver på en eller anden måde skærmet lidt af hendes ene livvagt og hendes rådgiver. Og så er der en anden lokal journalist, som ligesom overtager og får lov at stille nogle spørgsmål til ghettoplanen. Mm, du bliver skærmet af en livvagt? Ja, altså, ikke sådan... Jeg tror ikke... Altså, jeg kunne nemt gå udenom, men jeg fornemmede, at man måske gerne ville have, at jeg gik min vej. Mm. Ja, men Thomas... Gav du op så? Ja, var det så nej. Det? Nej. Jeg prøvede selvfølgelig igen. Okay, lad os lige høre det. Danske værdier, fordi det er Danmark, man bor i. Det er jo ikke Mellemøsten. Ja. Inger, skal vi prøve en gang til? Altså, et tilbud om at stille op til interview om Papusvili-sagen, som jo ikke er lykkedes i halvandet år. Bestemmer du også Danmark? Ja, jeg er ikke statsminister. Hvorfor så kommer du i TV? Det var nogen, der inviterede mig til at komme til. Ja, Thomas Fugt, hun vil altså igen. Ja, så igen så ignorerer hun egentlig bare min forespørgsel om at få om at lave et interview. Og i stedet for så taler hun med nogle børn, som man kan høre her, og så på vej ned til ministerbilen, da hun forlader arrangementet, så prøvede jeg lige en gang til, fordi at jeg ville lige gøre det forsøg igen. Nej. I skal spille fodbold, det er det I skal. Stemmer du over hele? Inger, jeg synes I skal spille fodbold. Inger Støjberg, hvorfor er det så forfærdeligt at tale om Papusvili-sagen? Du har jo gjort det tusindvis af gange, så kunne du også gøre det i radioen, tænker jeg. Lækkeste. Nej. Vi kan se nu. Dog. Ja, Thomas Fugt, hvis hun nu var... Tung suk der til sidst. Hvis hun nu var stanset op. Hvis hun nu ikke efter 18 måneders forsøg igen havde ignoreret dig. Hvis hun nu var stanset op, hvad ville du så spurgt hende om? Jamen, jeg synes, der er rigtig mange detaljer i forbindelse med den proces, der er i omkring maj, april 2017. Det, man skal vide, det er, at ministeriet faktisk i omkring maj og april 2017, de faktisk sidder og kigger på den dom her og skal prøve at finde ud af, okay, hvad betyder den her dom egentlig for Danmark? Og der er en masse detaljer der, som vi enormt gerne vil spørge ind til, fordi det er meget sløret, hvad der foregår der. Så på trods af, at hun altså har siddet i samrådet flere gange og svaret på et hav spørgsmål til Folketinget, så er der altså mange ting der, som stadigvæk er meget uklare. Det der jo for eksempel sker i den periode der, det er jo, at Norge og Sverige faktisk får fat i den dom her og sørger for at rette ind ret hurtigt. Og Støjberg, hun udtaler sig endda til pressen om den her dom her på samme tidspunkt, men nede i hendes ministerium, der er der altså en højtstående embedsmand, som altså sidder og kigger på dommen og fejlfortolker den, på trods af, at alle eksperter kalder den klokkeklar. Så er der et forløb et halvt år efter, hvor hun så lige pludselig bliver orienteret om, at der er nogle problemer med den dom her, men det sker så efter, at vi på Radio 24syv er begyndt at afdække problemerne med, at man ikke har opdaget den her dom her. Så der er der mange uklarheder, som jeg egentlig gerne vil have spurgt ind til. Så er der en anden interessant detalje, og det vedrører Inger Støjbergs særlige rådgiver, fordi især Venstrefløjen har brugt rigtig meget tid på at spørge ind til, jamen, hvad er Støjbergs særlige rådgivers rolle i den sag her? Og det vil vi også forfærdeligt gerne have spurgt ind til. Men det vil hun simpelthen ikke svare på, og hun har faktisk tidligere leveret et svar til Folketinget, som er lidt interessant i stedet med det her. Der spørger Enhedslisten faktisk ind til, jamen, hvornår bliver den særlige rådgiver for eksempel opmærksom på den her dom her, og hvilke skriftlige og mundtlige oplysninger eller vurderinger er tilgået ham eller omvendt. Og der har ministeriet altså helt kategorisk afvist at overhovedet vil svare på det, fordi man altså mener, at det er interne processer i ministeriet. Så det vil man altså hemmeligholde til evig tid, hvad den særlige rådgiver har haft en rolle i den her sag her. Og det synes jeg er sådan noget, som kunne være interessant at vide. Fordi det, man skal jo vide, at det på en eller anden måde er en dom, som jo nok ikke er særlig populær i top med det ministerium, fordi man jo meget gerne vil lave stramninger på udlændingeområdet. Men her er altså en dom, hvor man er nødt til at lempe lidt. Så det er jo interessant at finde ud af, hvordan processen har været der helt præcis. Og så vil jeg bare sige, at hun jo siger her på optagelserne, at der har været et hav af samråd og spørgsmål fra Folketinget, som hun har svaret beredvilligt på, at det er rigtigt nok. Men der er jo simpelthen himmelvid forskel på at sidde og svare på skriftlige spørgsmål. Hvad er det? Undskyld, hvad er det, Thomas? Hvad er den forskel? Jamen, jeg synes, der er en kæmpe forskel i at sidde og svare skriftligt på et spørgsmål, hvor man meget præcis kan sørge for os, og måske også at svare på en måde, så man ikke får det hele med. Og så kan man også sidde på et samråd og blive spurgt af alle de andre politikere om forskellige ting. Og så har man samtidig, det man skal vide, det er, at på samrådet, så sidder ministerne her jo under et møde, og hver gang de bliver spurgt, så sidder de og skriver ned. Og så får de simpelthen bistand fra flere embedsmænd, som sidder ved siden af ministeren, som kan hjælpe med at svare på det, man nu skal svare på. Og der er en kæmpe forskel på det, og så at sidde inde i et studie hos jer, og rent faktisk svare på de kritiske spørgsmål, der nu er, uden at få bistand fra en eller flere embedsmænd. Det er jo på en eller anden måde et symbol på, at man fra ministeriets side meget gerne vil styre kommunikationen her, og på en eller anden måde er meget nervøs for at stille op til en interview, hvor vi jo kan spørge ind til nogle meget, meget konkrete og præcise detaljer. Så det synes jeg, der er kæmpe stor forskel på, og det er jo derfor, vi i halvandet år har forsøgt at få et interview med den ansvarlige, fordi det er jo noget, der pinder er ansvarlig for det hele. Og der synes jeg, at vi journalister skal gøre, hvad vi kan for at udstille, at de ikke vil stille op. Det skal vi, og det håber jeg, du bliver ved med. Tak, fordi du var med her til morgen. Thomas Fugt, altså vores gravejournalist, som igennem 18 måneder har forsøgt at få et interview med Støjberg, og igen i går forgæves forsøgte at få det. Dette er Radio 24/7. Vi startede med at tale om de blyantspenge, som europaparlamentarikerne kan få. Det er 33.000 kroner, det er skattefrit. Man skal ikke fortælle, om man bruger dem på blyant eller noget som helst andet. Og det er hver måned. Og det er hver måned nu. Hver eneste måned. Yes. Godmorgen, Nicolaj Willumsen. Godmorgen. Du er jo Enhedslistens første politiker i Europaparlamentet. Du skal have det samme spørgsmål, som I har stillet, og forsøger at stille alle de nyvalgte europaparlamentarikere. Vil du lægge dine bilag frem for dine blyantspenge, så andre kan se, hvad det er, du egentlig bruger de her skattefri penge på? Ja, det vil jeg selvfølgelig. Altså, jeg synes, at vi skylder skatteborgerne, at de kan se, hvad deres penge bliver brugt til. Så jeg vil lægge bilagene åbent frem, og det vil jeg da opfordre alle andre danske medlemmer af EU-parlamentet til også at gøre. Hvordan vil du lægge dem frem? Jamen helt konkret tænker jeg at lægge dem på en hjemmeside. Sørge for, at de er frit tilgængelige. Hvordan egentlig tror du, altså hvordan foregår det egentlig? Skal du oplyse dit eget kontonummer, og så kommer de direkte ind på din lønkonto, eller hvad foregår der? Ja, jeg er ikke helt inde i detaljerne endnu, det må jeg ærligt indrømme. Jeg har været nede i onsdags for første gang, efter jeg var blevet valgt, og jeg er ikke igennem alle procedurer, men det er klart, at altså, de her penge bliver givet til den enkelte parlamentariker. De bliver givet til at holde kontor, men altså uden krav om dokumentation for, hvordan vi bruger dem. Og det er jo det, der har gjort, at der har været en diskussion om, hvordan bliver de her penge overhovedet brugt. I skal jo ikke... Jeg synes, der bør være åbenhed om, hvad de bruges til, og det har jeg tænkt mig at gøre. Ja. Okay, det er noteret. I skal jo ikke ligesom betale for kontoret. Altså det er kontorhold, det vil sige papirklips, det er blyanter, det er den slags. Tror du overhovedet, du kan bruge 33.000 skattefri kroner om måneden på at holde dit kontor? Altså det er jeg simpelthen ikke styr på endnu. Altså det er klart, jeg vil lægge frem, hvad jeg bruger af penge, og de penge, jeg ikke bruger, det må jeg betale tilbage. Okay. Og du det, siger... går ikke til Enhedslisten eller sådan et eller andet. Du vil lægge det tilbage til EU? Nej, det er klart, at jeg vil bruge pengene, altså, som man må inden for de der regler. Og det er selvfølgelig til brug af kontorhold, som der står. Men det der måtte være i overskud? Nej, det er klart, at det, som ikke bliver brugt, det skal selvfølgelig betales tilbage. Ja. Nu siger du, at det vil du Selvfølgelig, men det er jo ikke nogen selvfølge. Nu har i sidste 30 år faktisk ikke været nogen, der har lagt dem frem. Den eneste, der har gjort det, det er Rina Ronja Kari, som nu er ude. Hun har lagt sin bilag frem. Ellers, altså Dan Jørgensen havde jo lovet det, men det, dem fik vi aldrig at se. Da han sad i parlamentet, der lovede han på et tidspunkt, at man skulle kunne se blyantspenge. Det skete dog ikke. Men ellers er det jo kun Rina Ronja Kari, så det er jo ikke nogen selvfølge. Men I er jo så et nyt parti dernede. Hvorfor er det så en selvfølge for dig? Jamen, jeg synes, at man som borger, der går og betaler sin skat, har krav på at vide, hvad de penge går til. Og det her, det er store beløb. Altså, som jeg også sagde selv, så er det mere end 30.000 kroner om måneden. Mere end 400.000 kroner om året. Og det er ganske mange penge, som bliver givet til hver eneste af de her mere end 700 parlamentarikere. Og der synes jeg da, at der burde være en klar åbenhed om, hvad de går til. Det vil jeg selvfølgelig arbejde for, der kommer helt generelt i parlamentet. Jeg tror, det kan blive svært, men jeg vil så gå foran med at lægge det åbent frem, og det vil jeg da opfordre de danske medlemmer til også at gøre. Tak for det, Nikolaj Willumsen. Så kan vi jo høre om, hvordan den... Vi sætter et hak ved Nikolaj Willumsen. Sætter et hak, og så kan vi jo høre sige godmorgen til dig, Christel Schaldemose. Godmorgen. Godmorgen. Du har jo fået et flot valg. Tillykke med det. Tak for det. Du er valgt for Socialdemokratiet og er blevet nummer to. Hvor mange personlige stemmer var det, du fik? 65.000. Ja. Det var pænt mange. Det var da en slat. Hvad fik du sidste gang? Jamen, der fik jeg lidt under, men også op i 60'erne. Så ja, okay. Det var fint. Okay. Nu hører vi her, at det er en selvfølge. Man selvfølgelig lægger de der lækre 33.000 om måneden skattefrit, man får. Det er en selvfølge, siger Nikolaj Willumsen, at man lægger dem frem. Må vi se, hvad du bruger dine blyants penge på? Nej, altså, jeg synes ikke, det er en selvfølge. Jeg synes, det der er en selvfølge, og det er det, vi har kæmpet for i hele sidste valgperiode, gang på gang på gang, det er, at vi får sikret fælles og ens regler for samtlige medlemmer af Europaparlamentet til at skulle aflægge regnskab, for eksempel med en revisor, for pengene. Og det synes jeg faktisk er den rigtigste måde at gøre det på, sådan at det er en regnskabsaflæggelse, så der er styr på, hvad det bliver brugt til, men vi ønsker ikke, at bilag skal lægges frem, for eksempel i pressen. Kan du bruge dine blyantspenge? Får du brugt dem hver måned? Ikke altid. Ikke altid. Men det går til, altså, men jeg synes faktisk, det er lidt sådan nedladende, når man siger blyantspenge, fordi til forklaringen er jo også, at det... Vi har jo ikke, altså hvis man sidder i Folketinget, så får man alt stillet til rådighed. Computer, telefon, papir, blyanter, whatever man har brug for som folketingsmedlem. Det får vi jo ikke i Europaparlamentet. Vi får en fast computer på vores kontor, men resten af det, når vi skal betale avisabonnementer, når vi skal betale computer, iPads, telefonregninger, og det gælder ikke bare til os, det gælder også til vores medarbejdere, så skal det jo gå af de her blyantspenge. Så det er jo i virkeligheden kontordrift over en meget, meget bred kamp. Det er også hotelovernatninger, når vi er ude, det er taxaregninger og den slags. Og i perioder, i nogle måneder, så får jeg brugt dem, og andre måneder, så får jeg ikke brugt dem. I perioder, så ansætter jeg også personale for det osv. Det er lidt forskelligt, men det er ikke så meget det, synes jeg, det handler om. Jeg synes mere, det handler om, hvordan får vi sikret, at medlemmerne bruger pengene efter reglerne, og det er derfor, der er brug for... Det kunne man jo sikre ved at lægge det frem. Nej, det kunne man da ikke sikre ved at lægge det frem. Det giver det ikke nogen sikkerhed for det. Nej, I vil få styret jeres nysgerrighed, men det er jo ikke nogen sikkerhed for, at pengene bliver brugt ordentligt. Det kunne man da så se, om det bliver brugt efter reglerne. Ja, men prøv at høre, hvad jeg siger. Folketingsmedlemmer i virksomheder osv. fremlægger man jo ikke bilag, og det synes vi ikke er rimeligt. Vi synes ikke, vi skal revideres af pressen, af Radio 47 eller Ekstrabladet. Nej, det forstår jeg da godt. Men det vil man helst ikke. Nej, men vi synes jo, det er helt rimeligt, at de skal revideres for eksempel af en revisor. Så vi lægger pres på. Jeg har selv siddet i et udvalg i den store socialdemokratiske gruppe, hvor jeg har været med til at foreslå en lang række både forbedringer og forandringer af de her regler her. Men... Og nu hørte jeg lige Nikolaj sige, at han troede, det ville blive svært i det nye parlament at få nye fælles ens regler. Det tror jeg faktisk ikke, han har ret i. Når jeg ser på den sammensætning af Europaparlamentet, som er kommet ved det her valg her, så tror jeg faktisk på, at vi kommer med en ny fælles, et nyt fælles regelsæt, som kommer til at kræve, at der skal regnskabsaflæggelse og revision på Fordi dem, der har været imod det, har for eksempel været nogle tyske socialdemokrater. Der er kommet færre af dem. Der er i det hele taget kommet færre, der ikke er interesseret i regnskabsaflæggelse. Der er kommet flere, der er det. Så jeg tror faktisk, vi får nye fælles ens regler for regnskabsaflæggelse herunder revision. Og det er det, vi arbejder for. Det arbejder du for? Men indtil du har fået det igennem med en revisor, så der i det mindste bliver revideret det her, så prøv lige at fortælle mig, når du nu ikke gør noget forkert, du betaler pengene tilbage, som du ikke har brugt, hvorfor er det så farligt at se, hvad pengene er blevet brugt på? For skatteyderne, nu taler du om pressens nysgerrighed, men det handler jo også om dem, der har stemt på dig, de 65.000 mennesker. Hvorfor må de ikke, når du nu gør alt efter bogen, hvorfor er det så farligt, at dine vælgere kan se det? Jamen, jeg har et godt eksempel på det. Jeg ved ikke, om I synes, det er godt, men jeg synes egentlig, det er et meget godt eksempel på, hvad der sker. Da Dan Jørgensen, han var spidskandidat for Socialdemokratiet til Europaparlamentsvalget tilbage i 2009, så lovede han at fremlægge alle sine bilag. Det gjorde han så efterfølgende, og der var ikke noget at komme efter. Men det, der skete, det var, at fordi der ikke var noget at komme efter, så valgte man så at sige, nå, okay, man skal alligevel have en historie ud af det her, fordi ellers er der ikke sjovt i det. Så de lagde alle hans taxaregninger sammen for 5 år, og ja, det bliver til ganske mange taxaregninger. Og så gik han med øgenavnet Taxi Dan i, jeg ved ikke hvor mange år, man kan stadigvæk søge på det på Fyn, og så kan man se, at det kommer frem på den måde. Og det der, det er jo et eksempel på, at tingene går skævt og kommer ud af, okay, af den sammenhæng. Ja. Af den sammenhæng. Nå, fordi så kommer det til at fremstå som om, at det er helt urimeligt, at vi kører meget taxa. Det er faktisk det, vi gør, fordi at vi skal rundt omkring i landet, og vi ikke altid kan have bil med eller noget. Men ja, han fik det her øgenavn Taxi Dan, og derfor har vi valgt at sige på baggrund af den, vi synes, det er rigtig vigtigt, at der kommer nye regler, og vi arbejder for det, vi presser på for det, vi har fremsat ændringsforslag for det. Vi vil have fælles ens regler for det her, hvor det betyder, at man skal aflægge regnskab med en revisor. Hvor mange penge kører du selv i taxa for? Det har jeg faktisk ikke noget overblik over. Og det er det, der ikke må blive regnet sammen, fordi du må ikke hedde taxakristel eller et eller andet, hvis det er nu flere hundrede tusind, som det jo var med Dan Jørgensen, ikke? Altså, hvorfor er det så farligt? Hvorfor er det så farligt? Altså, så kan man sige, ja, Ekstrabladet skal der selvfølgelig ikke give folk navne, men hvorfor er det så farligt at for eksempel at vide, hvor meget jeg brugte på taxa, eller hvor meget jeg brugte på blyanter? Det er jo immer væk 33.000 kroner skattefrit om måneden. Det er rigtig mange penge, og derfor er det også rimeligt, at der skal laves en regnskabsaflæggelse for det. Men sagen er bare den, at det er der ikke på nuværende tidspunkt. Og vi synes faktisk, det er vigtigt, at det er en revision, altså det er henhold til reglerne, og det er ikke efter... Jamen, det ene udelukker jo ikke det andet. Nej, men prøv at høre, hvad jeg siger. At det bliver efter reglerne og efter en revision med en revisor, frem for at det bliver sådan en folkestemning, der skal afgøre, om det, man gør, er rigtigt eller forkert. Vi sætter nogle regler op, og det er dem, der skal følges. Og så får man sådan en meget skæv debat, når det handler om, hvorvidt man kører for meget i taxa eller ej. Men prøv at høre, vi er jo ikke imod, at der skal styr på det her. Det er det sidste element i en lang proces med at få styr på den måde, tingene foregår på Europaparlamentet. Og derfor kæmper vi selvfølgelig også for, at det her det bliver ordnet på en ordentlig måde. Går de ind på din lønkonto? Nej. Vi har altid, eller det ved jeg ikke, om vi altid har haft, men i den tid, jeg har siddet i Europaparlamentet, har vi danske socialdemokrater haft en særskilt konto specifikt til blyantspengene. Og det er så det, en af de nye regler, der trods alt er kommet, det er, at fra det nye Europaparlament side, når det begynder her den 2. juli, så skal alle nyvalgte MEP'er have en særskilt konto, så den netop ikke går ind og er en del af husholdningen. Og så bare for den der journalistiske nysgerrighed, har du så et kreditkort til den konto? Ja. Og det altså et Visa Dankort. Ja, og så kan du jo købe, hvad du vil, og det er der ikke nogen, der tjekker. Kan du forstå, hvis der sidder nogen, der tænker, det må da være fristende lige en gang imellem, og så lige købe et eller andet på det? Jo, men jeg har jo mit private Dankort, hvor min løn går ind. Altså, så hvis det handler om mig selv, så er det jo der, jeg bruger, så bruger jeg det Dankort. Det andet her, det der er til blønspengene, det går jo til mit arbejde og mit virke. Og det er også derfor, at vi siger... Men mit spørgsmål er, kan du forstå, hvis... Nu ved jeg godt, du siger selv, du overholder jo det, antyder overhovedet ikke andet. Men det kunne jo være, der sad nogle svage sjæle dernede, når der nu ikke er kontrol. Og man har bare et Dankort, hvor der går 33.000 ind, der er ingen kontrol. Så kan det vel godt være principielt, at der sidder nogle svage sjæle og bare kommer til at købe nogle forkerte ting? Det kan man, altså det vil jeg da ikke afvise, at der er nogen, der gør. Og hvis man nu lagde bilagene frem, så kunne man vel komme udenom det? Ja, men altså, så vi ønsker, at vi skal have en fair og åben diskussion om, hvad det er for et system, vi har. Men vi synes ikke, at vi vil fremlægge bilag. Vi vil gerne have de forhold, man har i Folketinget. Der bliver bilagene i øvrigt heller ikke lagt frem på den måde. Vi synes, det er en rimelig debat, vi skal have omkring, hvordan de her penge bruges. Og det er kun en revisor. Hvis vi nu kommer med en revisor, må han så kigge på din blyantspenge? Vi socialdemokrater, vi har besluttet os for, at vi vil have ændret reglerne. Vi har fælles ens regler for de her ting her. Vi har kæmpet for det sidste periode, og vi kommer til at kæmpe for det i denne her periode også. Og vi tror på, at vi får ændret reglerne. Tak skal du have, Christel Schaldemose. Nu er der ikke mere tid, fordi nu er der nyheder. Tak fordi du var med. Velbekomme. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Knud Brix og Brian Weikart. Når klokken er 7.05, og det er den nu, så plejer vi jo, Knud, at ligesom give et blik ud over dansk politik. Hvad skete der egentlig i går? Hvad sker der nu? Hvad er det vigtigste? Og hvad skal man lægge mærke til? Og jeg vil sige, det her døgn, der er gået, siden vi var sidst, er måske ikke sådan det mest, mest actionfyldte døgn i valgkampen, vi har set indtil nu. Nej, og det er jo egentlig underligt. Altså, der er under en uge til valget, det er slutspurten. Hvorfor sker der ikke mere? Er det bare os to, der er utålmodige? Det ved jeg ikke. Omvendt er der jo også gået nu, ikke hvor mange dage, der har været valgkamp. Det er jo en meget, meget lang valgkamp, vi er ude i. Så det kan godt være, at der simpelthen ikke er noget til skufferne hver eneste dag. Vi går ind i den femte uge. Ja. Det er også, ja, det kan jeg egentlig godt mærke på mig selv. Men du sidder også lidt træt ud i gang, Jas. Tak skal du have. Ja. Men lige måde da. Men der er sket der noget, Brian. Er det ikke første gang, de nærmest er kunne enes i rød blok? Jeg har prøvet at bryde mit hoved, altså med... Ja, nu er det jo ikke hele rød blok. Nej, det er alle andre end Mette Frederiksen. Alle andre end Mette Frederiksen er blevet enige om noget. Ja, man siger jo altid, at de kan ikke enes om noget som helst. Det er jo klart, fordi de radikale har jo en helt anden... Altså, det de radikale vil med økonomien, der vil Enhedslisten sådan cirka det modsatte. Sådan cirka det stik modsatte? Ja, det udelukker jo ligesom det. Og så er der jo det med udlændingespørgsmålet. Der vil Alternativet og Radikale jo cirka det samme. Men der er Socialdemokratiet på et helt andet sted, og til dels SF, men i hvert fald Socialdemokratiet. Så det er jo meget svært at samle rød blok om noget, man siger, her går vi alle sammen i fælles front. Men der var jo lige noget i går. Ja. Klimaet. Jeg er rigtig stolt af, at vi har kunnet samle alle fire partier om en klimapagt, som meget klart siger til Mette Frederiksen, at skal hun være statsminister og forvente at være det på vores mandater, ja, så skal hun jo lave en bindende klimalov. Og det kunne de blive enige om. En bindende klimalov. Enhedslisten, De Radikale, SF og Alternativet er gået sammen. Og det gør de jo, fordi de sådan vil lave en knivtangsmanøvre på Mette Frederiksen. Ikke? Nu er de fire, der står og klemmer, og så skal hun presses på at hæve klimaambitionerne. Ja, hun ville jo hæve til, at man skulle reducere udledningen af drivhusgasser med 60% i 2030. Det var hendes mål. Det var hende, det har hun lige sagt. Man har ja, og så kommer de her nu. Nu skal det være endnu højere. Ja. Det skal være 70. Vi lever i et af de lande, hvor CO2-udledningen er højst per indbygger. Og hvis ikke vi viser, at det kan lade sig gøre, så er skaden sket, og så må alle efterfølgende generationer leve med, at vi overforbrugte af klodens ressourcer på en måde, som eftertiden kun kan kompensere for. Siger jo Morten Østergaard, som er kommet hjem fra den helt almindelige dansker, han sov hos, i kampen mod symbolpolitik, ja. og er jo med på den her. De er, altså det er da egentlig, altså jeg kan ikke huske, de ellers har kunne enes sådan rigtig enes om noget. Nej, nu skal vi passe på. Der er noget i mit baghoved, der ligesom summer omkring. Ja. Det kan blive om nogle ting, men her der er det jo hele klimaretningen, og det er jo klart, det presser selvfølgelig Mette Frederiksen en hel del, men selvfølgelig også presser hende på den måde, at vi jo hele tiden snakker 2030, den næste valgperiode. Jeg tror egentlig ikke, den nødvendigvis bliver specielt lang. Men skulle den være fire år, hvad er vi så oppe i? Bum, 2023? Ikke nødvendigvis. Hvorfor ikke? Fordi der sker, altså, hvis de forskellige partier holder sådan nogenlunde ord med ultimative krav til højre og venstre, som jo er gensidigt modstridende nogle gange, som for eksempel med økonomien, De radikale vil jo modsætte sig, hvis der ikke føres en politik, der øger arbejdsudbuddet, har reformer. Men så tror du på, så at de vil vælge? Så vil omvendt modsætte sig, hvis hun fører den politik. Jamen, så er det lidt svært. Hvis de holder nogenlunde ord omkring, at de kræver en ny retning, og man ikke skal... hvad blev der sagt i det her klip? Hvad hørte vi lige fra Pernille Skipper? Hvis hun skal forvente at blive statsminister på vores mandater, helt den retorik omkring, uha, vi vælter, hvis ikke et eller andet, så bliver det jo ikke nogen lang valgperiode. Nej, men det kunne jo være, det, at man besætter sig og krabber sig ud af det og siger, det var så også okay og sådan nogle ting. Du må undskylde, at jeg lige stikker svær ind i bringen på dig her, men altså, det vil jo fordre, at de så skal sige, nej, ved du hvad, det her spørgsmål er så vigtigt, nu vælter vi med det, og så tror vi kan få det igennem med Lars Lykke eller Christian Jensen. Jamen, så ser man jo bare, hvad der sker. Ja, okay, og så bliver der nyvalg, og så tror du måske... En form for kaoskort, man kan spille, ikke? Man kan spille og det skal man så forklare sine vælgere, at man får mere ud af kaos, end trods alt at have en noget statsminister. For at sende et signal, jeg synes jo, at politik er jo også i dag blevet rigtig meget noget med, at der er jo store spin-afdelinger, og at man lægger store strategier. Det handler om synlighed hele tiden. Og derfor så det, og synlighed får man jo, hvis man vælter, eller truer med at vælte en statsminister, hvis ikke. Og derfor så skruer partierne sig jo meget op. Og Mette Frederiksen, som jo ikke kan have ultimative krav til sig selv, sådan synderligt, men hun skruer jo også sig selv op og truer med valg, hvis det skulle være. Og så har man en god 150-årig lang tradition for parlamentarisme, og så giver den ene lidt, og den anden lidt, og så finder man løsningen, og så er alle glade, og statsministeren fortsætter. Ja, men sådan plejer det at være, men jeg tror også et eller andet sted, det leder jo til pleje af nogenlunde, i hvert fald en form for terminal patient, fordi at... Plejer af terminal patient, den kan jeg godt lide. Fordi partierne skruer sig jo også, tror jeg, for at få opmærksomhed, for at få de her overskrifter, og så bliver det jo mere og mere hårdt mod hårdt, der bliver sat op. Men så prøv lige at se, hvad der skete i Blå Blok, ikke? Lykke står jo i fuldstændig samme situation, ikke? En smal V-regering laver han. Han har en Samuelsen, der står med ultimative krav om topskat, og man skulle se mig lige i øjnene og alt det der, ikke? Mm. Se, hvor stålfast han var. Og da det så helt kørte i hårdknudet, jamen så indlemmede Lykke dem i regeringen. Det kan man så heller ikke afvise, at hvis det kører i hårdknudet, så lige pludselig er de radikale med i regeringen. Jeg ved ikke, om Liberal Alliances handlemønster i den her valgperiode er noget, hvor man skriver lærebøger om. Sådan skal man gøre det. Sådan skal man virkelig kringle den. Altså, de havde jo meget SF som skræmmebillede. SF gik i regering i 2011 med Thorning, uden at deres politik egentlig blev gennemført. Det gik ikke godt, og Liberal Alliance havde jo virkelig SF, sådan måtte det aldrig blive med dem. De måtte aldrig blive sådan, de gik i regering uden at få politik gennemført. De skruer sig op, de truer med valg, de går alligevel ind, og deres politik på de væsentlige økonomiske områder er jo ikke blevet gennemført, sådan som man virkelig kan huske det. Jeg forstår godt dit argument, og det er et godt argument, men hvad er det i tiden, som du siger, der gør, at den gode, gamle danske parlamentarisme ikke vil sejre alligevel? Spindfolk og... Ja, det tror jeg. Altså, det vil jeg mene. Altså, ja. De har alle sammen... De skal alle sammen profilere sig. Og der er ikke ret... Altså, der er en meget, meget nem måde at gøre det på. Det er ved at sige, det er et ultimativt krav. Vi vælter den person eller den person, hvis ikke det her sker. Så kan man jo få promoveret sin politik i sin reneste form. Plus du får opmærksomhed. Og det er jo klart, det må jo være fristende et eller andet sted. Ligesom det må være fristende for Mette Frederiksen at hæve det, at hun står fast og ikke giver sig på noget som helst. Men selvfølgelig er der en naturlov i det danske parlament, der hedder... Nej, det var det, jeg ville sige. Det tror jeg faktisk, jeg vil formulere på en anden måde. Der er en naturlov, der hedder, at man laver kompromiser, ikke? Det er du nødt til. Du kan ikke få... Du kan jo ikke... Sådan har det jo aldrig været. Nej. Og det er måske det gode ved det danske demokrati. Vi vågner ikke op en morgen, og så har der været en revolution, mens vi sov. Fordi der er så mange partier. Men jeg tror jo egentlig lidt, at partierne prøver at egentlig bilde folk ind et eller andet sted, at sådan er det ikke. Hvis jeg kommer ind, og jeg er stålsat nok i øjnene, så skal I bare se løjer og langkål. Sådan fungerer systemet bare ikke rigtigt. Men hvis du først har lovet... Ja, det ved jeg nemlig godt, hvad du vil sige. Men hvis du først ligesom har lovet dine vælgere et eller andet... Hvis Pernille Vermund for eksempel kommer ind og Lykke er fløjtende ligeglad med hendes krav, hun bare sidder der alligevel, det har en konsekvens. Det havde også en konsekvens for Anders Samuelsen, at han var meget stålsat og højt oppe i træet, uden at han var det. Og det vil det jo også have for Morten Østergaard, hvis der ikke er nogen ny retning i forhold til udlændingepolitikken, og i forhold til Pernille Skipper, hvis der ikke bliver lavet nogen ændring i den økonomiske politik, og så videre, og så videre. Kom nu videre fra jeres sludder, skriver en lytter. Ja, okay, fair nok. Nej, fordi nu talte det, kom sig jo af, vi taler om, at måske for, altså det er meget sjældent, at Rød Blok er eller hvad hedder det, partierne udenom Mette Frederiksen er enige om noget som helst, nu er de enige om klimaet. Ja. Men med det, jeg egentlig ville have spurgt dig om, inden vi begyndte på denne lille detour, som det hedder på nydansk. Det var en indskudsætning. Ja, det er godt nok. Så har vi været omkring det. Så forstår man ligesom jo det, vi skal til nu. Mm. Er det i virkeligheden, altså de står og presser på en dør, der hedder, vi vil have fire partier står udenom hende og siger, nu må du binde dig til en klimalov. Og de presser på, men er det ikke en åben dør, de presser på? Jo, altså, det vil jeg også mene. Altså, som vi snakkede om tidligere, altså, de snakker om noget i 2030, næste valgperiode går til 2023 maksimalt. Ja. Det vil sige, plus at det er jo ikke en rigtig, altså, det er ikke noget, der gør rigtig ondt. Altså, hvis, det, nej, der gør det er jo ikke ondt, noget, der går ondt med det at blive presset på. Hvis man skal gøre noget inden for det første år, for eksempel, eller de første 100 dage eller et eller andet, så gør den ondt. Men altså, i 2030, yes. Det kan man nok godt skrive under på i et festligt lag. Og når det her er interessant, så er det jo fordi den grønne bølge skyller ind over valgkampen, og alle, som man vil høre her på klippet fra debatten, fra partilederdebatten, ja, så vil alle jo gerne være grønnest. Hvem er jeg mener, og nu skal I sige det helt seriøst, hvem mener I er de mest ambitiøse på klimaområdet? Det mener Morten Østergaard, det mener Lars Lykke, det mener Pernille Skipper, det mener... Ja, Pernille Werner, det er meget ærligt, det der, og Christian Thulesen Dahl. Men alle I andre mener simpelthen, I er de mest ambitiøse på klimaområdet. Ja, alle er de mest ambitiøse, og kan det nu oppasse? Ja, det kan det jo ikke. Nej. Altså, det er simpelthen umuligt. Men det er jo et af de, synes jeg, rigtig gode klip fra valgkampen, som vi alle sammen husker, fordi klima fylder meget for folk. Men altså, det er jo svært at have nogle græsstå at holde fast i her. Fordi hvem er egentlig, for eksempel, hvem er det mest grønne parti? Ja, og så havde de jo ude på DTU lavet sådan en maskine, der måske kunne regne det ud. Det kunne den så ikke alligevel, siger de ude på DTU. Ja. Og så står man der, jamen så kan man jo ikke måle på, hvem der er. I hvert fald ikke følge den metode. Så kan man ikke måle på, hvem der er den grønneste. Og derfor har vi sat os for at ringe til fire klimaeksperter, for at finde ud af, hvilket parti der i virkeligheden har den bedste klimapolitik. Og vi startede med seniorforsker i den grønne tænketank Concito, Jørgen Henningsen. Han siger, at der slet ikke findes noget ambitiøst klimaparti i Danmark. Ja, hvis du er meget klimabevidst, og vil lade det være afgørende for, hvor du stemmer til valget, så har du et problem. Fordi efter min mening er der ikke rigtig nogen af partierne, der kan leve op til det krav. Alle partierne, næsten, har jo forsøgt at overgå hinanden med bud på, hvornår vi skal være CO2-neutrale, eller fossilfri, eller kul skal være faset ud, eller en million elbiler skal være faset ind. Men alle de der såkaldte mål, eller hvad du nu kalder det, de er jo fuldstændig uforpligtende. Ingen af partierne har vist nogen synderlig interesse for, hvad der skal gøres her og nu. Og der er faktisk nogle meget presserende problemer her nu, som bare er for, hvad skal jeg sige, politisk følsomme, så der er nogen, der rigtig har lyst til at gøre noget ved dem. For eksempel at få et retvisende CO2-regnskab. Vi sender 5-10 millioner tons CO2 ud i atmosfæren hvert år, uden at det bliver registreret som sådan. Vi har ikke gjort noget egentlig forsøg på at få elbiler op i antal. Det behøver man jo ikke gøre ved afgifter. Det kunne man gøre ved en lovgivning, og den skal selvfølgelig gennem EU. Men der er masser af den slags ting. Vi skal i gang med at se på, hvordan vi kommer af med det der fuldstændig uholdbare træpiller, træflisforbrug i vores opvarmningssektor, som alene er drevet af, at vi har haft et afgiftssystem, der befordrer det, men hvis alle andre lande gjorde det samme, så ville det være en katastrofe for verdens skove, og så er det i øvrigt ikke CO2-neutralt. Så der er en lang række konkrete problemer, som ingen har lyst til at røre ved. Ja, der var ikke rigtig noget rigtig klimaambitiøst parti i Danmark, Jørgen Henningsen her fra Concito. Så prøvede vi direktør i det økologiske råd, han hedder Claus Ekman. Han vil heller ikke rigtig udpege et parti, som er mere klimaambitiøst end de andre, men han kommer det måske alligevel trods alt lidt nærmere. Lad os prøve at høre her. Altså, du får mig ikke til at pege på et konkret parti, men man kan jo kigge på de forskellige undersøgelser, der er lavet, og kigge på den politik, de forskellige partier har ført, og lover, at de vil føre, og så danne sig et billede af det. Og der har vi jo lavet en undersøgelse, som viser, hvad partiernes målsætninger er for henholdsvis 2030, og hvornår, og også en målsætning for, hvornår de vil komme helt i mål med at være CO2-neutral eller klimaneutral. Og den viser jo, at der er en stor forskel i de forskellige partier. Og det kan man også bruge som en del af det input, man skal have for at vurdere, hvad man helst vil stemme på. Og kan du ikke lige fortælle, hvad det er, jeres måling viser? Altså, hvad er det for nogle partier, der scorer højst i den måling? Ja, altså det er jo Alternativet og Enhedslisten af de to partier, der er mest ambitiøse i forhold til at skulle reducere CO2-udledningerne frem til 2030. Og så er de jo tæt fulgt af SF og de radikale. Og det viser jo, at det er to partier, som i hvert fald er parat til inden for den næste valgperiode, eller i hvert fald siger, at de har en meget ambitiøs politik frem til 2030. Hvad de så kommer igennem med, og hvordan de vil komme igennem med, det har jo også indflydelse på det. Så jeg synes ikke, man kan bruge det her som et entydigt mål for, hvor grøn et parti er. Ja, og så står man jo på vor herres brændte mark og ved ikke, hvad man skal mene, når det ikke rigtigt kan udnævnes i det eneste parti. Jeg hørte dog alligevel, at han sagde hvad? Alternativet? Og Enhedslisten har de højeste mål, de højeste målsætninger. Ja. Så har vi talt med John Norbo. Han er også ved meget om klimaet. Han er klimarådgiver for CARE. Han vil altså heller ikke udnævne et parti, som var det grønneste. Men han kommer dog alligevel også med nogle bud på, hvis man nu sidder som vælger og går meget op i det her. Det er der jo rigtig mange, der gør. Det er det vigtigste spørgsmål i valgkampen, hvis du spørger vælgerne. Ja, hvad skal man så kigge efter? Det har John Norbo et bud på. Jeg tror, det er meget svært at svare på, hvad der er det mest klimavenlige parti. Der er jo i virkeligheden en del partier, som tænker en del på klima for tiden, og vi kan også se, at partierne flytter sig. Men hvis jeg vil sige tre ting, man skulle kigge efter, så vil det være for det første, om partiet har et ambitiøst klimamål for over 2030. Og for det andet, om partiet går ind for, at vi får en bindende klimalov, sådan så klima bliver indtænkt i politik på tværs af de forskellige politiske områder. Og for det tredje, om partiet går ind for, at vi leverer den klimabistand til ulandene, som vi egentlig har lovet, og at vi ikke tager de penge fra ulandsbistanden. Altså, hvis vi tager penge fra ulandsbistanden, så er det jo de fattige, som sådan set kommer til at betale for den klimabistand, vi har lovet. Ja, således oplyst, vi skal kigge efter, hvem der har de højeste mål for 2030. Men altså ikke nærmere, om der var et bestemt parti, der har en vej til målet, som vi måske kunne gå ud fra. Så er der Brian Vad Mathisen, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet. Og han svarer heller ikke lige på, hvilket konkret parti, der er det mest klimavenlige. Det må den enkelte vælger sætte sig ind i lydopfordringen. Der synes jeg jo ligesom på alle mulige andre politikområder, at må man prøve at sætte sig ned og tænke over, jamen, hvad er der blevet gjort hidtil de forskellige politiske partiers side, og hvad er det for nogle ting, der er fremlagt. Og det er ikke noget, hvor man nødvendigvis kan finde et entydigt svar, og det vil også være meget subjektivt, altså den individuelle vælger, der vil gå ind og vurdere, om det nu er en troværdig målsætning, om man tror på det eller ej. Ja, så vi står her, hvor vi jo har spurgt nogle eksperter, og det er jo ikke fordi, der ligefrem er kommet et konkret bud, men man skal holde øje med åbenbart de her 2030-mål, hvor højt procenten for udledning af drivhusgasser kommer ned. Men altså, ja, 11 ud af 13 partier mere, de er det mest klimavenlige. Det kan jo bare simpelthen ikke være rigtigt. Nej. Og det er jo spurgt fire forskere, og ingen af dem kan sige det. Det er jo der, vælgerne står. Og hvad siger vælgerne så? Hvis du sidder derude og lytter og siger, jeg går op i klimaet, og jeg kigger på det og det og det, ja, så er du sådan set velkommen til at skrive en sms ind på 42 600 247, og så fortæl os, hvad kigger du efter, når du kigger efter, om partierne er grønne? Ja. Yes. Radio 24/7. Vi skal til historien om Pernille Pedersen, der er folketingskandidat for Stram Kurs i Sjællands Storkreds. For i et interview med Huxi Bak, som jo også er her på kanalen, men som også har et program på Danmarks Radio, Valget plus det løse hedder det, der taler de om, hvor mange værdsatte fremmede, der arbejder i social- og sundhedssektoren, ligesom Pernille Pedersen selv gør. Ja. Og Pernille Pedersen, hun har svært ved at sige, hvor mange værdsatte fremmede, der i alt arbejder i sektoren. Hun tager udgangspunkt i sin egen arbejdsplads, Krogstens Have Plejecenter i Hvidovre. Lad os prøve at høre det. Hvis jeg tager det sted, hvor jeg har været, ja, så har det måske været en enkelt per sted, som virkelig vil det her arbejde. Okay. Og hvor mange er der i, så der, hvor du er? Der, hvor jeg arbejder, der har vi faktisk ikke særlig mange muslimer. Der har vi måske to, og vi har tre vagtlag. Så der er en, der hvor du arbejder, der skal blive, og der er en, der ryger? Det kan vi godt, ja. Det passer nok meget fair. Okay. Vil du sætte et navn på, bare så vedkommende lige kan forberede sig? Nej. Men er det, fordi vedkommende godt ved det inderst inde? Det ved jeg ikke. Det blander mig ikke i. Men det er muslim. Mm-hmm. Ja, ifølge Pernille Pedersen, så er der på hendes konkrete arbejdsplads en, der kunne få lov at blive i Danmark, og en, der måtte ud af landet. Vores reporter Adina Ren ringede til Susan Bjerregaard. Hun er direktør for børn og velfærd i Hvidovre Kommune, for at høre, hvad hun mener om, at Pernille Pedersen gerne vil sende en af sine kolleger ud af landet. Det vil jeg sådan set ikke, altså det ved jeg ikke, hvad jeg tænker om, og vil udtale mig om, Jeg tænker, det her, det er et stærkt politisk budskab, og det tænker jeg ikke, jeg som direktør skal kommentere på. Okay. I april sidste måned, der er afholdt en moské i Hvidovre Kommune, har jeg læst mig frem til sådan et velgørenhedsløb. Ja, for at støtte plejehjemmene i Hvidovre, ja, og indsamlet 100.000 kroner til plejehjemmene. Til plejehjemmene. Ja. Og du udtalte i den forbindelse, at det er fantastisk at se, hvordan I har formået at arbejde på tværs i kommunen, så den her måske. Ja. Synes du, at en sådan udtalelse fra Pernille Pedersen ligesom ligger op til at arbejde på tværs i kommunen? Altså, jeg vil ikke kommentere hendes udtalelse, men jeg vil stadigvæk kunne man sige stå på, at det var et fantastisk arrangement, vi havde, og det var et rigtig godt arrangement, som hvor pengene gik til vores plejecentre, og det var vi da rigtig glade for. Men også med udgangspunkt i det, tænker du, det er vel en positiv ting, at I kommunen kan arbejde sammen og have projekter på tværs af for eksempel kulturelle baggrunde og religioner? Jeg tænker, det er en rigtig, rigtig positiv ting, at vi kan arbejde sammen på tværs. Og det var et rigtig fint arrangement, som Gen havde taget initiativ til her. Mm. Nu siger du, at du ikke vil kommentere personligt eller på Pernille Pedersens udtalelse, men vi kan jo tale om det lidt mere generelt, så hvis I har altså ansatte, der decideret opfordrer til, at medarbejdere på baggrund af deres religion, i det her tilfælde islam, skal sendes ud af landet, tænker du så, at det bidrager til et godt arbejdsmiljø i kommunen, eller et dårligt arbejdsmiljø? Der ligger du næsten med ordene i munden. Det er klart, at det kan selvfølgelig have betydning for arbejdsmiljøet på en af vores institutioner, hvis der er en af vores medarbejdere, der har udtalt sig sådan. Det er klart. Tænker du, at I fortsat kan have medarbejdere, der udtaler ting i den, du har ansat? Jeg anerkender, at det har betydning for arbejdsmiljøet, at hvis nogen medarbejder tænker, at nogle andre medarbejdere ikke skal være på arbejdspladsen. Hvad er sådan personalepolitikken egentlig på området i forhold til, hvordan man sådan taler om hinanden og til hinanden? Vi har i Hvidovre Kommune en anerkendende tilgang til i forhold til vores personalepolitik, og vi forventer selvfølgelig at der er en god og ordentlig tone, og at man kunne man sige både fra ledelse og fra medarbejderne indbyrdes behandler hinanden ordentligt. Mm. Okay, men du vil ikke gå så langt som at sige at I ikke kan have folk ansatte, der decideret opfordrer til, at kollegaer skal rejse ud af landet på baggrund af deres religiøse overbevisning? Men alle medarbejdere har jo en, kunne man sige, der er jo regler for, hvordan man må, hvordan man kan agere på en arbejdsplads. Og det er en personalpolitisk situation, som vi selvfølgelig vil tage stilling til i hver individuel tilfælde. Så det er klart, at hvis man overtræder de, kunne man sige, de regler, der er i forhold til, hvordan man skal agere på en arbejdsplads, så træder, kunne man sige, hele det personalepolitiske spil jo i gang, og så er det noget, som vores ledere selvfølgelig, kunne man sige, sammen med vores personaleafdeling håndterer. Yes, og selvfølgelig har vi jo også forsøgt at få fat på Pernille Pedersen selv. Det skal vi jo, og det vil vi jo også rigtig gerne for at høre en uddybning af den kommentar, hun kom med, at den ene kollega var god nok, men den anden var ikke. Det prøvede vi. Lad os høre her. Ja, hallo? Hej, jeg hedder Adina Rehn. Jeg er journalist på Radio 24/7. Er det Pernille? Nå. Det blev nej tak. Ja. Røret blev i hvert fald lagt på. Det blev et nej tak. Radio 24/7. Nu nærmer klokken sig med hastige skridt 7:30, og derfor så skal vi jo have et nyhedsoverblik. Og hvad er det nu, vi kommer tilbage med? Hvorfor skal man blive hængende, Brian? Alternativets antiracistiske handleplan. Nå ja, den hører vi efter nyhedsoverblikket. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Hvis Mette Frederiksen vil danne en socialdemokratisk regering, så skal hun hæve ambitionen på klimaområdet. Det mener Enhedslisten, de radikale SF og Alternativet, som nu lægger pres på en eventuelt kommende regering. Hvis Rød Blok har flertal efter et valg, vil de fire partier gå til regeringsforhandlinger med et krav om et bindende klimalov. Det indebærer en målsætning om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70% i 2030. Det er 10% mere end Socialdemokraternes udspil, som lyder på 60%. Pernille Skipper, politisk ordfører i Enhedslisten, siger. Jeg er rigtig stolt af, at vi har kunnet samle alle fire partier om en klimapagt, som er meget klart siger til Mette Frederiksen, at skal hun være statsminister og forventer at være det på vores mandater, ja, så skal hun jo lave en bindende klimalov. Partiernes krav får en positiv modtagelse hos næstformand i Socialdemokratiets folketingsgruppe, Dan Jørgensen. Først og fremmest er vi jo glade for det her samarbejde, fordi vi jo sådan set regner med og håber på, at skulle vi være så heldige at vinde magten ved valget, at vi så skal samarbejde med netop de partier om det grønne. Og vi har jo længe sagt, at en klimalov, som altså binder Danmark til forpligtende reduktionsmål, er helt nødvendig. Så vi hilser bestemt det her indspark velkommen. Nordkorea har angiveligt henrettet flere rådgivere efter et topmøde med USA's præsident Trump endte uden resultat i februar. Det skriver den sydkoreanske avis Chosun Ilbo. Ifølge avisen har det nordkoreanske styre holdt landets særlige udsending til USA ansvarlig for udfaldet af topmødet mellem Trump og Kim Jong-un. Den særlige udsending Kim Il-sol og fire andre embedsmænd skal være blevet henrettet i marts måned. De fem var anklaget for at have spioneret mod USA og skal derfor være blevet skudt og dræbt ved lufthavnen Medim i Nordkoreas hovedstad Pyongyang. Mest skyde i den sydlige del af landet og til tider regn. I resten af landet stedvis regn først på dagen, ellers tørt og efterhånden lidt eller nogen sol. I Nordjylland en del sol, temperaturer mellem 13 og 18 grader og svag til frisk vind omkring vest eller skiftende retninger. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Vi kan lige tage et par sms'er fra folk, som har hørt vores, hvor vi, de eksperter, vi hørte, hvem er egentlig det mest klimavenlige parti? 11 af 13 partier påstår, det er dem. Det kan jo ikke alt sammen være rigtigt. Og der er folk, der skriver ind på det her, omkring, at de andre partier, alle partier i Rød Blok, undtagen Socialdemokratiet, vil hæve målet for at reducere drivhusgasser med 10%, altså så det bliver 70% i 2030, og så skriver folk ind her, man bør bruge det klassiske spørgsmål, hvor kommer pengene fra? Og der er også en anden, der skriver, vi savner at høre om, hvordan partierne vil finansiere denne her bindende klimalov. Mm. Gode spørgsmål. Og så er der en, der siger, hej, hvem skal man stemme på som blå vælger, hvis man gerne vil have en klimapolitik? Venstre er kun grønne, når der er valg. Konservative mener det ikke rigtigt. Og Liberal Alliance, ja, de tror ikke på den globale opvarmning. Jeg kan da umuligt være den eneste blå vælger, som står og ikke kan se, hvem jeg skal stemme på, skriver Kasper. Mm. Der er en, der skriver... Var han blå vælger? Nå, okay. Er han blå vælger, ja. Og så er der en, der skriver, at han stemmer på Klaus Riskær, fordi at han rent faktisk har en konkret plan om en klimafond på 50 milliarder kroner og en konkret plan for landbrugets udledninger. Mm. Og det, vi jo ligesom gerne vil høre jer om, det er, når nu eksperterne, de ikke kan sige, hvem der er det grønneste, hvad, og hvis man så går op i det her, og det ved vi, der er mange, der gør, for det er, når man spørger folk det væsentlige spørgsmål, jamen hvad kigger I så på derude? I er velkommen stadig. Prøv at forestille dig, at der var 11 ud af 13 partier, der sagde, det er os, der vil sænke skatten mest, for eksempel. Ja. Det ville man jo hurtigt kunne finde ud af, hvem der ville det. Det med det her område, som fylder jo mere end for skattepolitik gør ved det her valg, det, mm-hmm. man står jo lidt på herrens mark. Ja. Et eller andet sted. Og det kan jeg mærke, det irriterer dig, Brian. Ja, det gør det da. Jamen, hvad er det, der irriterer dig? Det tror jeg også irriterer folk. Hvad irriterer dig ved det? Det er jo nemt nok at sige, tænker jeg, skal jeg passe på, hvad jeg siger. Men sig det nu bare. Det er jo nemt nok at sige, at man er det grønneste parti, ikke? Ja. Ud fra en, og så siger man ikke mere, og så er det ud fra en eller anden forudsætning. Og der er jo også de her målsætninger i nogle år fremme, som går langt ud over denne her valgperiode. Det er jo også svært at forholde sig til et eller andet sted, fordi hvis man så siger 70%, hvad koster det at gå fra 60-70% i drivhusgas? Hvad koster det egentlig? Mm. Også som folk skriver ind om, men hvorfor ikke bare sige 80%? Hvad koster det? Eller 90%? Kan man skære det ned til at sige, at som vælger og journalist, så irriterer det dig, at du ikke kan finde ud af, om det er varm luft? Ja. Ja, okay. Du lytter til Radio 24/7. Alternativet vil gøre det lettere at lægge sag an, hvis man mener, at man er udsat for racisme. Det er en del af partiets helt nye anti-racistiske handleplan, som vi nu, hvis vi er heldige med telefonforbindelsen, har Roger Mathisen, ligestillingsordfører for Alternativet, med til at forklare her. Er du der? Ja, godmorgen. Ja. Godmorgen, tak fordi du er med. Denne her handleplan om at gøre mere for at bekæmpe racisme, den skal vi selvfølgelig dykke lidt ned i nu. Men vil du ikke først svare på, hvor meget racisme du egentlig synes, der er i Danmark? Jo, altså, og det er jo et godt spørgsmål, for det er jo svært at svare på, altså... Først og fremmest skal vi huske, at vi har alle sammen ret til at have de holdninger, vi har, og grundlæggende også har vi ret til at være racister. Det der udfordring er, hvis man tager den racisme og gør det til en handling, så bliver det jo til usaglig forskelsbehandling, og det er ligesom det, som vi gerne vil bekæmpe. Og der er der en forskellige forskningsresultater og statistikker, som viser os, at vi har stadig et stykke vej i Danmark, før vi kan sige, at alle er lige eller har lige værd. Og det er jo det, som FN's menneskerettighedskonventioner og konventionen mod alle former for racediskrimination skal sikre os. Så det er derfor, vi har taget det op. Det er, at vi ønsker et mere empatisk, et mere inkluderende samfund. Har vi ikke det? Det har vi ikke i dag. I forhold til den lovgivning, som der er blevet nedtaget de sidste år, der må vi bare anerkende, mener vi Alternativet, at der er en del lovgivning, som er diskriminerende. Er den racistisk? Jamen altså, det er jo så, hvordan du forstår racisme. Hvis racisme bliver udmøntet, altså i en handling, så bliver det usaglig forskelsbehandling. Og det er det, vi har set med blandt andet burkaloven, ikke, som så kom til at hedde maskering, forbud, men blev i talesat, at man direkte ville ramme en religiøs minoritet. Vi har set det med parallelsamfundspakken, det som vi også kalder ghetto-loven. Vi har set det med håndtrykslovgivningen. Og en lang række love, som egentlig diskriminerer og marginaliserer befolkninger, som i forvejen har det svært i Danmark. Så på den måde, så kan man kalde lovgivning usaglig forskelsbehandling, og det er jo det er ulovligt. Og det, med racisme? Jamen det er så igen, hvis du forstår racismen som usaglig forskelsbehandling, som vi mener det er, diskrimination, som Institut for Menneskerettigheder også siger, så kan du godt kalde det for en racistisk lovgivning, men det er altså usaglig forskelsbehandling. Jamen du siger, jeg kan godt kalde det for en racisme. Hvad kalder du det? Jeg kalder det for usaglig forskelsbehandling. Jeg kalder det for diskrimination. Det er også derfor, vi siger, at vi skal lave lovgivning, som ikke diskriminerer. Det er derfor, vi gerne vil have et ligestilling og mangfoldighedstjek af alle love, vi laver i Folketinget. Altså i forvejen, der har vi jo en ligestillingsvurdering, men det sker kun en ud af 8 gange. Eksempelvis med kontanthjælpsloftet, som jo rammer skævt. Det rammer meget kvinder og børn. Så er der også anden lovgivning, som så rammer etniske minoriteter eller andre grupper, og det er, mener vi, er direkte diskriminerende lovgivning, som vi ikke skal have, altså det skal ophæves. Ja, jeg forstod det simpelthen ikke helt, Ove Mathiesen. Synes du, at håndtryksloven, lad os kalde den det, er racistisk? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, den diskriminerer en religiøs minoritet. Synes du, burkaloven er racistisk? Igen, så er den jo lavet direkte for at ramme en minoritet i samfundet, og det synes vi også er usaglig forskelsbehandling. Er det racistisk? Forstod du, hvordan Institut for Menneskerettigheder definerer diskrimination? Jamen, jeg vil bare forstå, om det er racistisk. Så det siger til dig igen så, at hvis racisme, som du kan være derhjemme, hvis det udmelder sig i usaglig forskelsbehandling, så kan du godt definere lovgivningen som racistisk. Okay, så burkaloven er racistisk? Ja, hvis du definerer den som usaglig forskelsbehandling, ja, så er den racistisk. Gør du det? Synes du, det er racistisk? Jeg synes, det er usaglig forskelsbehandling. Og dermed racistisk? Ja. Okay, godt. Så der er i hvert fald én lov der, som du mener er racistisk. Er der andre lov, du mener efter dine definitioner er racistiske? Jeg har lige ramset en del op, men... Jamen, det var forskelsbehandling. Er der andre love, du har sagt nu, burkaloven er racistisk? Er der andre love, der er racistiske? Men jeg har jo lige fortalt dig, at racisme, handlingen, hvis det kommer ud til en handling, der er usaglig forskelsbehandling, så er der en del love, der er racistiske. Det forstår jeg godt, men det er jo ikke et spørgsmål om handling. Det er et spørgsmål om, er lovgivende racistisk? Der har du nævnt en, burkaloven. Er der andre love, der er racistiske? Men det er jo ikke korrekt, det du siger der. Men det er dig, der lige har fortalt mig, at du mener, at burkaloven er racistisk. Så spørger jeg, er der andre love, der er racistiske? Og der har jeg fortalt dig en række love nu, som diskriminerer, og dem skal vi have op. Ja, diskriminerer, men er der andre love, der er racistiske? Men det er jo så, grunden til, at vi har lavet den handleplan, det er jo også, at vi ikke skal på den måde, som vi diskuterer nu, tale om udstille og gruppere. Altså det, vi gør nu, det er, at vi har en dialog, hvor vi bliver unuanceret. Og det, vi er nødt til at fokusere på, det er, at vi skal være lige for loven alle sammen. Når du laver en parallel samfunds... Når vi laver en parallel samfundspakke, hvor vi blandt andet laver dobbeltstraf i et område, så gør vi det, som er helt principielt for retsstaten, det er, at vi gør, at ikke alle er lige for loven, men man faktisk, hvis man bor et sted, kan blive dobbelt straffet. Og det er jo det, der er mange, blandt andet Justitia, som har påtalt, at det er ikke retsprincipperne. De efterlever ikke et demokratisk retssamfund, hvor vi alle sammen er lige for loven. Og det er jo kun for at ramme nogle mennesker frem for nogle andre. Det er usaglig forskelsbehandling. Er det racistisk? Ja, det er det. Ja, okay, så den lov, og så har vi to love nu. Det er bare lige for at være med på... Behovet for handlingsplan. Ja, og hvis du så får din handlingsplan gennemført, så kunne man ikke lave de her love, eller hvad? Det ved vi jo så ikke. Altså det vi jo siger, det er, at vi har tre kapitler i den her antiracistiske handlingsplan. Et går på lovgivning, en går på den offentlige samtale, den vi har nu. Den går på, at vi skal have større viden, vi skal have mere forskning på området omkring diskrimination. Vi skal have mere efteruddannelse i forhold til at håndtere de dynamikker, der ligger til grund for, at vi også både bevidst og ubevidst kommer til at diskriminere og lave usaglig forskelsbehandling. Ja. Og så har vi et kapitel, der handler om, at racismen skal have konsekvenser, altså at vi er nødt til at sikre en større retssikkerhed for borgeren, og vi er nødt til at sikre, at eksempelvis hadforbrydelser, som jo ikke kun, altså det vi skal huske på, det er, at racismeparagrafen handler ikke kun om racisme, det er også i forhold til kultur, altså i forhold til religiøsitet og seksuel orientering. Så det, at man behandler, forskelsbehandler homoseksuelle, er jo også noget, der vi ønsker, der skal have en større beskyttelse i forhold til racismeparagrafen, altså straffelovens paragraf 266. Er der ingen beskyttelse mod racisme, som det er i dag? Jo, det er der, men udfordringen med paragraf 266b er, at det er offentlig påtaleret, det vil sige, at det er anklagemyndigheden, der bestemmer, om en sag skal til domstolene, i stedet for, at det er borgeren selv. Det er jo normalt et princip, man plejer at hylde. Og det andet er, nej, altså du kan sige, at injurielovgivningen, den har jo privat påtaleret, så der kan en borger godt tage det til domstolen. Så i dag har du en situation, hvor hvis det er en homofobisk udtalelse omkring en studievært eller en borger, for eksempel, så kan borgeren ikke selv rejse sagen i dag. Det er kun, hvis det udtalelsen har været rettet mod en gruppe af mennesker. Og for det andet, så er det anklagemyndigheden, der bestemmer, om det er homofobisk, i stedet for, at det er domstolene. Så på den måde, så er der ikke mulighed for at gøre det i dag. Der er jo ligebehandlingsnævnet, der tager sager om racisme op også, for eksempel. Ja, det er korrekt. Men hvis vi har en injurielov, hvor du godt kan hæve den selv i domstolene, så mener vi også, at for at styrke retssikkerheden for borgerne, så burde de også kunne gøre det på det her område. Og hvad skulle der så stå i den paragraf, du vil indføre? Vi har allerede racismeparagrafen, vi har ligestillingsnævnet, som kigger på det. Så vil du lave en ny paragraf, som gør, at borgere kan lægge sag an mod hinanden for racisme. Hvad skal der stå i den? Nej, du behøver ikke at lave en ny, du kan jo bare omformulere. Så en tilføjelse, ja, en omformulering. Ja, hvordan skal det formuleres? Jamen, så i stedet for, at der ikke er, at der i dag er offentlig påtaleret, så skal det bare være en privat påtaleret. Og det skal så ikke kun være grupper, der bliver, altså det, som den hedder i dag, det er, at hvis grupper af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuel orientering, så kan man straffes med en bøde. Det skal så bare ændres til, at det også er individer, og at det er en privat påtaleret. Så det vil sige, at det er domstolene, der naturligvis afgør, om udsagn er racistiske. Det skal ikke være anklagemyndigheden, som det er i dag. Okay. Roar Mathiesen, det er dig, der står bag den her handleplan for at bekæmpe racisme i Danmark. Og vi har ikke så meget tid tilbage, men der er en ting, jeg altså godt lige vil nå. Alle lovforslag skal gennemgå en mangfoldighedsvurdering. Den kan jeg ikke lige få konkretiseret i mit hoved, hvad det egentlig betyder. Al lovgivning skal mangfoldighedsvurderes. Mm. Hvordan skal det foregå, og hvordan skal et lovforslag om et eller andet, der intet har med, med noget helt andet at gøre, hvordan skal det mangfoldighedsvurderes? Fiskerilovgivningen. Hvordan mangfoldighedsvurderer man den? Altså, ligestillingsvurderinger bliver i forvejen lavet på lovforslag. Og som jeg siger, så er det desværre kun 1 ud af 8, der bliver gjort. Og det gør, at nogle gange så har det ikke en effekt, der er god nok. Så eksempelvis ved kontanthjælpsloftet, der ved man, nu kan vi se på statistikkerne, at det er især kvinder og børn, der bliver ramt. Og hvis man havde en ligestillingsvurdering, som blev bragt bedre i anvendelse, så vil man være nødt til at tage højde for det, når man udformer lovgivningen. Og det samme er det i forhold til en mangfoldighedsvurdering. Betyder det, at vi har utilsigtet, det er ikke sikkert, at man ønsker det, men en lovgivning, som rammer minoriteter, unfair, altså en usaglig forskelsbehandling, jamen så er vi nødt til at have det, tage det til med i vurderingen af, når vi udformer loven. Og det skal simpelthen jo være jurister, som er uddannet i at se på området, som sidder i ministerierne i forbindelse med udformningen af loven. Er der nogle af jeres ting, I vil for eksempel indføre afgifter på flyrejser eller alt muligt andet, som kunne falde for en sådan ligestillings- og mangfoldighedsvurdering? Har I tjekket det? Vi forsøger jo med alle de forslag, vi laver, at sørge for, at de ikke rammer skævt. Så eksempelvis ved afgifter, jamen så har vi jo sagt, at vi vil fordoble den grønne check netop for, at dem, som har mindst, ikke bliver ramt. Det er da forskelsbehandling. Roar, jeg kan lige nu også spørge dig om noget. Men det, inden du siger det, det er nemlig helt korrekt. Det er forskelbehandling at hæve den grønne check for dem, der har mindst. Men det er jo fordi, det at lave ligebehandling er jo ikke at behandle alle lige. Det er at sørge for, at alle har lige muligheder. Og det betyder, at man skal behandle hinanden forskelligt. Så hvis du for eksempel havde en håndtrykslovgivning, hvor i loven i dag siger, at der skal man give hånd, som vi mener diskriminerer religiøse minoriteter. Hvis du sagde, at du skal gå op ad trappen og give hånd, jamen hvad så med alle dem, der er handicappede? Hvad så med alle dem, der ikke kan bruge deres ben? Og det er jo derfor, vi har en ligebehandlingslovgivning. Det er for at sørge for, at alle har lige muligheder, så vi ikke kommer til at ekskludere nogen. Og derfor er det ikke sådan, at vi bare kan sige, jamen hvis vi behandler alle lige, så har vi lige muligheder. Nej, vi er nødt til at behandle hinanden forskelligt for at have lige muligheder. Roar. Og det er det, der er hele formålet med en ligestilling og mangfoldighedsvurdering af lovforslagene. Det er, at det kan have utilsigtede effekter, og det er vi simpelthen nødt til at tage højde for, hvis vi i sandhed ønsker et inkluderende og mangfoldigt samfund. Og det gør vi i Alternativet. Okay. Synes du, Mette Frederiksen er racist? Altså, jeg mener ikke, at jeg mener, det er de færreste mennesker, der er racister. Jeg mener ikke, at racisme det er noget, man er. Det er ikke en identitet. Det er noget, du gør. Det er handlinger, ord og adfærd. Synes du, Lars Løkke er racist? Det synes jeg heller ikke, nej. Nej. Er synes politik du racistisk? Jamen, det er den jo. Det har vi fået. Ja, det er den jo. Ja, altså, vi ved jo, burkaloven er racistisk. Og, altså, det er da, altså, så der er nogle mennesker, Lars Løkke, Mette Frederiksen, Søren Pape, som stemmer racistisk politik igennem, men de er altså ikke racister. Nej, det synes jeg ikke, man kan sige. Altså, okay. Tak for det. Det ødelægger egentlig også den offentlige samtale, at vi, at nuancerne bliver mistet på den her måde. Ja. Så hvis vi skal gøre op med... De er ikke racister, men de stemmer racistisk politik igennem, ikke også? Altså, hvis vi skal gøre op med usaglig forskelsbehandling og diskrimination, så er vi nødt til også at være bevidst om, at det er noget, vi kan komme til at gøre ubevidst, utilsigtet. Og det er jo en af de ting, som vi i tale sætter her ved udspillet. Det er hele kapitel C, som handler om mere viden. Så Mette Frederiksen og Løkke har ikke vidst, at deres politik var racistisk. Det var utilsigtet. Jeg tror, at Dansk Folkeparti er jo dem, der startede med at have lovgivning. Nej, men de sagde, at de bevidst gerne ville ramme en religiøs minoritet. Mm. Og det er usaglig forskelsbehandling. Tusind tak, Roar Mathiesen. Det er den, vi skal have gjort op med. Tusind tak, vi når ikke mere. God dag til dig, Roar Mathiesen. God dag. Ja, tak skal du have selv. Roar Mathiesen for Alternativet. Radio 24/7. Vi vender tilbage til vores tema, der går gennem morgenen. Blyantspenge i Europaparlamentet, hvor parlamentarikerne jo kan få 33.000 skattefrit sat ind på, man får det på et kreditkort simpelthen. Ja. Og så går du og holder kontor med det, som du selv synes. Og man skal ikke rigtig dokumentere det nogen steder, hvad dette kontorhold egentlig nærmere går ud på. Godmorgen, Kira Marie Peter Hansen. Godmorgen. Jeg tror, nogen, der følger bare minimalt med i politik, ved, at du er på vej til Europaparlamentet, hvor du jo er vikar, eller hvad man skal sige, for vikaren fra helvede, Carsten Hønge, der jo fik egentlig flere stemmer end dig, men som jo ikke vil derned alligevel. Og så nu skal du derned. Tak, fordi du har... Du er med her i studiet i dag. Og tillykke. Tak. Og tillykke selvfølgelig, og du er det yngste medlem af Europaparlamentet nogensinde, og det er det, jeg tror. Du får jo også indsat 33.000 skattefri kroner på et kreditkort, du kan bruge efter for godt befindende til at holde dit kontor, ud over din løn selvfølgelig. Har du tænkt dig at fortælle offentligheden, hvad de forskellige træk, du går og laver i automaterne, går ud på? Ja, altså det er ligesom det grundlæggende svar. Vi har fået nogle regler inde i de grønne, hvor vi skal opgøre dem årligt inden for kategorier, så vi ligesom kan se, hvad pengene bliver brugt på, og så folk, der har interesse i det, kan komme ned og se det. Men jeg synes, det store spørgsmål er jo, hvordan vi sikrer sådan generel kontrol med pengene. Altså nu er man kommet et skridt nærmere, ved at de ikke kommer ind på ens bankkonto, men på en separat konto. Det er jo så da også det mindste, man kan gøre. Men det er dig, der får kreditkortet til det. Jeg tænker egentlig mere, at det er min ansat, der kommer til at sidde med det. Ja, kreditkortet bliver dit navn. Det er rigtigt nok. Og så er spørgsmålet, Karen Melcher fra De Radikale har sagt, hun vil godt lægge bilagene frem, så hendes vælgere kan se, at hun ikke bare har brugt det på noget forkert. Mm. Vil du også gøre det? Ja, det vil jeg gerne. Vi gør det faktisk allerede. Både De Grønne har en database, hvor man kan gå ind og kigge på det, og nu får Europaparlamentet også en, hvor man frivilligt kan gøre det. Det er selvfølgelig ikke nok, det er frivilligt. Nej, Margrethe Auken gør det da ikke. Man kan da ikke gå ind og se hendes bilag for, hvad hun har brugt. Jo, vi skal opgøre det en gang om året inden for kategorier. Ja, men der er ikke med bilag, så altså, hun lægger der ikke det, hun har brugt frem. Nej, det kommer ind som kategorier, det ja, kategorier, men dem kan man jo ikke, det kan man jo ikke, så kan man se, så er der brugt noget på taxa og noget på, man kan jo ikke se, hvad det er brugt på. Det gør Margrethe Auken jo ikke. Vil du gøre det? Ja, det vil jeg gerne. Jeg vil i hvert fald gerne have, at der er bilag på det. Jeg synes, nu har jeg selv siddet som kasser i frivillige organisationer, og det er jo vildt, at vi har mere kontrol der med bilagene, end vi har i Europaparlamentet. Ja. Så jeg, vil, altså, jeg har i hvert fald en tilgang til det, der hedder, at jeg gerne selv vil have styr på det, og også vil sikre, at de skatteborgere, som hvis penge går på det, ved, at der også er styr på det. Jeg skal lige have styr på, hvad det er, at I, du siger, I gør det nu. En gang om året kan man enhver gå ned og se, hvad penge bliver brugt på inden for kategorier. Nej, altså, det er ikke sådan, at det er en bestemt dag om året, men en gang om året, så skal vi opgøre det. Hvad er kategorierne? Du må ikke holde mig helt op på de præcise, men det er noget med administration og repræsentation og kontorudgifter. Repræsentation. Og så kan enhver gå ned og se det. Ja, altså, de kan gøre det online. Okay, en gang om året. Men nej, du går altså, nu. Nej, man opgør det en gang om året på samme måde, som når du offentliggør regnskaber. Men hele året, altså, det er jo ikke sådan, at du skal gå ned den 1. oktober og så tjekke. Men vi har i hvert fald to parlamentarikere, der Nicolai Willumsen vil lave sin egen hjemmeside. På hans hjemmeside vil det fremgå alt, hvad han har brugt. Er det sådan noget, du vil? Jeg tror ikke, det er den bedste løsning nødvendigvis. Jeg synes, Pernille Weiss' forslag om, at vi har en fælles revision blandt danske mapper, er mere realistisk. Både fordi, at jeg tror, at vi så kan sikre, at det bliver mere gennemsigtigt for de danske journalister og borgere, der vil se det. Men også fordi, vi så har en revision, som ved, hvordan de skal håndtere danske bilag. Men er du ved at trække land nu? Nej, det er jeg ikke. Du sagde jo lige, at du ville lægge bilagene frem, ikke? Jo. Så man kommer til at kunne se de enkelte bilag? Ja, det gør jeg jo. Altså ja. Okay. Nu skal jeg lige derned og sidde og finde ud af, hvordan det skal fungerer. Du, selvfølgelig. Men jeg vil gerne have, at det bliver så åbent som overhovedet muligt, for jeg synes ikke, der er god nok kontrol med blyantspengene i dag. Så du går skridtet videre end bare nogle kategorier. Man kommer til at kunne se, hvad du har brugt blyantspengene på. Jeg kommer i hvert fald til at lave bilag, der viser på hvert enkelt taxabon, hvad de er brugt til, for eksempel også, hvis vi spiser, hvor mange har spist med, i hvilken anledning. Og så, Margrethe har også nævnt, så er folk velkomne til at komme ned og rode i det. Jeg håber på at kunne digitalisere det. Det vil gøre det nemmere og mindre skummelt, de her blyantspenge. Hvad er det, der er skummelt ved det? Jamen, det er jo skummelt, at man bruger så enorme millioner af summer på blyantspenge til nogle parlamentarikere, og der ikke er den eneste kontrol med det. Det synes jeg er lidt skummelt. Altså, jeg tror, at de fleste parlamentarikere, og især de danske, bruger pengene fornuftigt. Men det skal jo være gennemsigtigt, når det trods alt er skatteborgernes penge, der bliver brugt. Vil du sige det videre til Margrethe Auken? Margrethe kommer til at have sit kontor, jeg kommer til at have mit kontor. Hvis du synes, det er så vigtigt, og det er skummelt, at det ikke gør det, det er jo din egen partifælle, bør hun så ikke også gøre det? Vi gør det jo også. Nej, hun lægger ikke sin bilag frem. Jeg tror, jeg har det sådan, at jeg kommer til at styre mit kontor, og så kommer Margrethe til at styre sit kontor. Og så har vi nogle interne retningslinjer i den grønne gruppe, som vi alle sammen skal følge. Men ellers så synes jeg, jeg skal snakke med Margrethe om hendes måde at føre hendes kontor på. Men jeg synes, det er interessant, det Pernille siger, om at få en fælles revision. Ja, så det her skumle, som ligger i det, det vil altså godt sige, at du synes, det er skummelt. Men du vil ikke sige det videre til din egen partifælle, som ikke gør det? Jeg vil gerne sige til Margrethe, at jeg synes, at blyantspengene er et underligt koncept, og der er for ringe kontrol med det, og vi arbejder også for, at der kommer mere kontrol. Så burde det vel heller ikke være så svært for hende at lægge dem frem? Det synes jeg, I skal snakke med Margrethe om. Hvad vil der egentlig være galt med, skal de have det igen? Nu kan det være, at jeg var tungnem. Men det her med at lave på sin egen hjemmeside, som du skal have, hvis du ikke allerede har det, så skriver man det bare lige. Hvad er der dog galt med det? Hvis du siger, at det er skummelt, og det får man måske også indtryk af, hvis man ikke ved, hvad der foregår, så kan man godt få en tanke, at det er nok noget skummelt noget, så alt det kunne du undgå, du kunne opfylde alt det, du vil, du kunne bekæmpe alt det, du gerne vil, hvis simpelthen bare skrive på din hjemmeside. Det kan også godt være, at jeg ender med at gøre det. Jeg tror i hvert fald, altså jeg har en principiel holdning til blyantspengene, og til hvordan jeg synes, man laver god bogføring. Nu har jeg også læst økonomi indtil for nyligt, og jeg synes, det er underligt, at man har mere kontrol med en frivillig forening, der med en omsætning på 3.000, end europaparlamentarikernes blyantspenge. Men jeg er også optaget af, at vi får en lidt mere, hvad kan man sige, sådan en saglig diskussion om de her blyantspenge, så det ikke bliver sådan noget med, at de danske mapper slår hinanden oven i hovedet med det, men at vi derimod kigger mod den model, Pernille har foreslået, så vi får nogle fælles standarder, Jeg tror, det bliver ugennemsigtigt, hvis alle 14 med bare gør det på 14 forskellige måder. Jeg tror ikke, der er nogen, der slår hinanden oven i hovedet. Der er bare nogen, der har sagt, at jeg ligger det på min hjemmeside. Og så er nogen, der siger, det her kunne jeg ikke tænke mig. Mm. Det er der jo ikke nogen, der slår hinanden oven i hovedet af. Hvad skulle tale imod, at du ligger det på en hjemmeside, så er den potte ligesom ude? Det kan også godt være, at det er en god model. Men jeg tror umiddelbart, at det giver det mest gennemsigtige, at vi gør det sammen, så at man enten har det gennem Europaparlamentets database, som man også kan sammenligne på tværs af lande og parlamentarikere, inden man skal ind på 14 forskellige sider. Der er en lytter, Kasper, der skriver, tænk at være så ung og allerede snakke så meget udenom som politiker. Ja. Helt ærligt. Ja. Du er ung. Du siger, du vil gå foran. Mm. Mere gennemsigtighed. Mm. Kan vi få dig til at opfordre dine ældre kolleger til også at lægge det frem? Ja, det kan I godt få mig til. Tak. Det er jo sådan set dem alle sammen, i og med, at du er den yngste. Ja. Ja. Og jeg kan også gerne for os i at få en god revision første år. Ja. Ja, jeg har ikke fået noget klart svar på den hjemmeside. Det vil det, du kigge på. Har du snakket? Jeg vil gerne tilbage med hjemmesiden. Har du snakket med Carsten Hønge for nylig? Det har jeg faktisk ikke. Jeg har faktisk ikke set ham i rigtig mange dage. Nå, har han ikke lige ringet og sagt, prøv at høre, jeg stiller ikke op? Jeg tror, vi begge to har haft nogle lidt hårde dage. Det har været nogle rigtig hårde dage. Har han virkelig ikke ringet til dig og sagt, prøv at høre, Kira, jeg står over, nu har du stafetten? Jamen, jeg skal ind og se ham her senere i dag, hvis han forhåbentlig er på bogen. Han har jo også... Hvad synes du om, at SF helt åben har sagt, at han var kun med for at sikre Margrethes mandat? Hvad synes du egentlig om det? Jeg tror, man skal tænke det på den måde, at det var vigtigt for SF, at vi fik vores ene mandat, og det stod vi ikke til at få. Så det synes du var fint? Det må jeg jo konkludere, for vi har ikke så meget tid, så jeg kommer til at kunne du selv finde på at stille op til et valg, sige til vælgerne, jeg stiller op, og så trække dig bagefter, fordi du hellere vil noget andet? Carsten har jo gerne ville europapolitikken. Ja, ja. Men kunne du finde på det der? Det ved jeg ikke. Okay, det er fair nok. Yes. Klokken er 6:59. Vi når ikke mere nu. Tusind tak, tak til dig. Tak, selv tak. Det yngste medlem af Europaparlamentet, Kira Marie Peter Hansen. Tak skal du have. Selv tak. Må jeg sige det? Klokken er 8. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind og Knud Brix. Ja, det er så Ida Herskind, der siger noget nu. Det er ikke Ida Herskind. Nej, det er mig, Brian. Det er Brian Weikart. Og velkommen til mig, og velkommen til dig, Knud, og velkommen til dig, Pernille Skipper. Tak skal du have. Politisk ordfører hos Enhedslisten. Det er korrekt. Og hvor skal vi snakke om mange ting. Hold da fest. Ja, men det er jo selvfølgelig, vi er jo lidt interesserede i det her med, hvad skal der til for, at I kan blåstemple en statsminister fra den røde blok. Det kommer vi til. Jeg synes, vi kan starte med klimaet. Ja. Fordi det er jo lidt aktuelt. I var ude i går, I havde slået pjalterne sammen. Ja. Radikale, jer selv i Enhedslisten, Alternativet og SF, og det sker bare ikke hver dag, at I går arm i arm frem mod noget. Men det gør I så mod, at drivhusgasserne skal reduceres med 70% i 2030. Ja. Og det vil vi gerne. Skal vi ikke starte med det? Jo. Hvad koster det? Det kommer an på, hvordan man gør det. Det her, det er jo, vi har lavet en klimapagt, som vi kalder det, og det er jeg rigtig glad for, at det lykkes os at samle de andre omkring, fordi det betyder, at vi går til Socialdemokraterne efter et valg, hvor der forhåbentlig er et nyt flertal, sådan ser meningsmålingerne også ud, uden at man må jinxe det, som det hedder, med et fælles krav om at ville have et reduktionsmål i 2030, som opfylder Paris-aftalen, og dermed er 70%. Så er der selvfølgelig, hvordan man kommer der til, kan man sige, virkemidlerne. Vi har ikke lavet en fælles klimaplan. Det skal også aftales, ligesom finansieringen skal aftales. Men det vigtigste er, at vi starter med at få en klimalov, som er bindende, og som giver os det reduktionsmål med nogle periodiske opfølgninger. Og så skal Klimarådet selvfølgelig også være med til at rådgive os. Så det er det første skridt. Det er slet ikke, vi er slet ikke i hus. Hvordan vil du gerne komme derhen? Jeg vil rigtig gerne, hvis jeg kunne bestemme, implementere Enhedslistens klimaplan. Vi har jo fremlagt en fuldt finansieret klimaplan, også den ene, som er gennemberegnet på CO2-reduktioner, som får os i mål på de 70% i 2030, samtidig med, at den er socialt balanceret, det vil sige, uden at vi øger uligheden i samfundet. Fordi det er så vigtigt for os, at regningen for den grønne omstilling, fordi der er en regning, den skal ikke ramme socialt skævt. Den kan jeg ikke nå at læse op for dig, den klimaplan, men jeg kan sige til dig, at det handler om at omstille hele vores transportsektor, så det bliver meget mere offentlig transport, og vi får elbiler på vejene, et forbud mod salg af nye benzin- og dieselbiler, så er det omlægning af jord, udtagning af landbrugsjord, omlægning til et meget mere bæredygtigt landbrug, osv. Du nikker, som om jeg skal tie stille, så det gør nu. Nej. Men jeg tror, den klimaplan, den kan man gå ind og læse, hvis man vil. Det kan man, Men hvad koster det? Hvad koster det at komme til jeres reduktion på 70%? Det koster en del. Altså, vi skal op og flytte nogle milliarder rundt over rigtig mange år. Jeg har jo faktisk fandt ud af, at jeg glemte min kuglepen, så jeg kan ikke sidde og skrive ned, hvad det er, du siger. Men heldigvis var det nemt at huske. Det koster en del. Det vil vi gerne have, det kommer nærmere. Fordi folk spørger faktisk om det her på sms'en. Hvad koster det? Jamen, det koster rigtig mange penge. Jeg kan ikke huske det præcise tal, og vi går bare ind og slår det op. Det er ikke noget problem. Der er finansiering af vores klimaplan. Den er meget, meget omfattende, og vi skal flytte rundt på rigtig mange penge. Ligesom vi eksempelvis skal forbyde at sælge nye benzin- og dieselbiler i Danmark. Så der, og jeg kan heller ikke huske alle detaljerne i det, så I kan lige så godt lade være med at se mere farvet ud. Det er en omfattende plan. Okay. Jeg er heller ikke farvet, men jeg er faktisk lidt overrasket. Det her, det er det vigtigste emne. Det er noget, hvor I går sammen om at presse Mette Frederiksen. Det er noget, hvor I har lanceret en stor plan. Men der kan du som partileder ikke huske, hvad det koster. Jamen, det har jeg lige sagt til dig. Det kan jeg ikke huske præcise tal. Vil du gerne have, at jeg googler det, mens vi har ellers... Nej, det er okay. Jeg prøver. Det gør Brian. Brian googler det. Hvorfor ikke bare sige 80%? Jamen, det har vi ikke en plan, som får os i mål med. Altså, vi har faktisk sat os ned og lavet en gennemregnet klimaplan, hvor vi regner på også, hvad der skal til, altså hvordan vi når reduktionerne. Vi gætter ikke bare på det, og derfor derfor er det der, vi når til. Samtidig så er de 70%, det er det, som forskerne siger, der er nødvendigt for, at Danmark opfylder vores del af Paris-aftalen. Paris-aftalen har jo ikke et reduktionsmål for hver enkelt land, den har en gradsmålsætning på 1,5 grad. Skal vi Danmark opfylde vores del af det, så vurderer de, at vi skal være nulemission i 40. Det vil sige, at i 2040, der skal vi ikke udlede mere CO2 eller drivhusgasser, end vi optager. Og skal vi nå det, uden at det bliver for vildt de sidste 10 år, for at sige det sådan lidt karikeret, så skal vi op på 70% i 2030. Hvad vil det egentlig, altså det, man, det bliver for vildt, hvad vil det betyde sådan lidt, at samfundet går i stå, eller er vi nødt til at gøre noget radikalt? Det betyder, at jo længere tid vi venter, jo mere skal vi reducere hurtigere. Det vil sige, hvis nu vi venter de næste 10 år med at gøre noget som helst, så vil de 10 år fra 2030 til 2040 simpelthen kræve så store omstillinger af vores samfund, at vi ikke vil vide, hvordan man skulle gøre det, og det vil gå for hurtigt, og det vil have for store konsekvenser for os. Og det er derfor, det er så vigtigt at komme i gang nu. Det er fordi, at vi skal have knækket kurven de sidste 2 år, at Danmarks CO2-udledning jo steget. Og hvis den kurve, den skal begynde, den skal vendes og gå nedad, uden at, at det bliver for vildt, mens vi stadigvæk kan nå det, så skal vi faktisk i gang allerede inden for den næste valgperiode. Alle økonomer siger, at det kan bedre betale sig at bruge pengene i Polen. De udleder meget mere end os. Er I med på den? Jamen, det er netop ikke det, klimaforskerne siger. Og selvfølgelig så har Danmark en stor andel i at hjælpe resten af verden med også at omstille sig. Danmark har en masse teknologier, vi skal hjælpe med at udbrede. Vi har i øvrigt også en masse penge i forhold til andre lande, så vi synes også, man skal være med til at give klimabistand. Det vil sige, at vi skal økonomisk støtte andre lande til at omstille sig, som har det ringere end os, og som har sværere ved det. Men vi bliver også nødt til at holde fast i, at Danmark udleder mål per indbygger voldsomt meget. Og hvis alle i verden levede, som vi gjorde, og satte sig til at vente på alle de andre, så vil det for længst være for sent. Jeg har prøvet at google nu, og jeg kan lige godt sige, jeg er matematisk student. Jeg kan ikke nå at sætte... Det er en overraskelse for mig. Godt, Knud. Jeg kan ikke nå at lægge de her tal sammen. Der er mange milliarder. En af tingene, nu fandt jeg det bare lige, en af finansieringsmetoderne, det hedder road pricing. Mm-hmm. Det skulle give 18,4 milliarder i 2030. Hvad går det ud på? Når vi foreslår inden for road pricing, så er det ikke noget, vi foreslår separat. Altså, det er ikke noget, vi bare vil indføre uden resten af elementerne i planen, men det er fordi, at hvis vi skal udfase benzin- og dieselbiler, og i stedet for at have elbiler, i øvrigt gør det markant billigere, og for de flestes vedkommende fjerne registreringsafgiften fuldstændig på dem, så opstår der et stort hul i statskassen. Det er også derfor, at Lars Løkke han har nedsat en kommission til at tænke over, hvordan han gerne vil få en masse elbiler på vejene, selvom han godt ved, at det er et af det allermest, en af de vigtigste ting, vi kan gøre for den grønne omstilling, derfor omstillet vores transportsektor, så har han nedsat en kommission til at tænke over det. Og det er fordi, der kommer til at mangle virkelig mange penge på registreringsafgiften. For at løse det, uden at vi rammer socialt skævt, uden at det bliver sådan, så at dem uden for de store byer skal betale mere end andre, så laver vi et road pricing system i vores klimaplan. Og der vil I hente 18 milliarder. Det er jo godt nok meget. Hvad er det for nogle veje, der skal betales for at køre på? Jamen, hvis man læser klimaplanen, så står det faktisk meget detaljeret, altså at vi vil lave road pricing i de større byer, altså der, hvor man har et alternativ, hvor man kan hoppe ind i en bus i stedet for. Altså ligesom her i København, der skal man betale en hel del for at køre på vejene, fordi her kan du i stedet for bruge togene eller busserne eller andre. Bare lige som en, der har en bil, sådan cirka, hvor meget bliver det? Jamen, igen, lad os lige kigge på det. Jeg har ikke alle tallene for den der klimaplan i hovedet. Det er fair nok. Altså, som Brian har googlet sig frem til, så er den meget, meget omfattende. Ikke? Men det, der så også er det vigtige at sige, det er jo, at jo længere uden for de større byer, vi kommer, hvor der ikke er busser, alternativer, tog, og hvor man skal have en bil, der skal det selvfølgelig være markant mindre. Så det, der er også basis for hele vores klimaplan, det er, at det må ikke ramme socialt skævt. Det må ikke være sådan, så hvis du ikke har særlig mange penge, så bliver det pludselig dyrere, også når du bor ude på landet. Og det har vi fået, vil sige, fikset med den her model. Ja. Ja, vi må bare sige, der er nogen, der har skrevet ind, som sagt, spørg Pernille Skipper, hvor kommer pengene fra, og hvor meget koster det. Mm-hmm. Det fører for vidt med, hvor kommer pengene fra. Det er for eksempel road pricing 18,4 milliarder. Men hvor meget det koster, det får vi ikke svar på i dag. Nej, men det googler vi, og så finder vi det. Det må vi af. Finde ud af. Eller også, må du lige skrive det til os. Tilbage. I må vende tilbage. Det er bedre. Egentlig så startede det jo med, at det var de ufravigelige krav, om der er nogen til Mette Frederiksen, reelt, når det kommer til stykket. Var det der, det startede? Det var der, vi ville have startet. Men så har I jo begyndt at gå arm i arm på klimaområdet. Vi må følge med jeres dagsorden på en eller anden måde og spørge til det. Det er tæt på, der er valg om lidt, faktisk, ja. og alle målinger peger jo på, at det bliver Mette Frederiksen, der får første serveretten, og så skal I beslutte selvfølgelig, om hun er okay til at sidde der. Ja, det er jo en meget rigtig måde at sige det, ja, kan man sige. Har I det, der hedder ultimative eller skråstreg henholdsvis ufravigelige krav, som skal opfyldes, hvis hun skal være statsminister? Nej. Altså, der blev brugt mange termer efterhånden. Jeg begynder at blive lidt forvirret over, hvad de forskellige betyder, for at være helt ærlig. Det gør vi også. Ja, det er godt. Så er jeg ikke den eneste. Men vi kommer ikke til forhandlinger med sådan en liste, hvor at der står specifikt, at det skal være på den her måde, der skal ske lige præcis det i daginstitutionerne. Det skal være vores model for minimumsnummeringer. Der skal være lige præcis så mange flere hjemmeplejestimer osv. Det gør vi ikke. Men vi har en grundlæggende betingelse om, at vi skal kunne se os selv i projektet, eller vi bliver nok aldrig, kommer nok aldrig til at blåstemple en socialdemokratisk regering, altså der er trods alt rigtig langt imellem også socialdemokraterne på rigtig mange punkter, men vi skal kunne se os selv i retning, og det vil sige, vi skal kunne være enige og videre sikre på, at hun rent faktisk har tænkt sig at forbedre velfærd, at hun rent faktisk har tænkt sig at bekæmpe fattigdom og ulighed, vi får en bedre grøn omstilling og også en bedre integration, så vi skal have indflydelse på områderne, vi skal kunne se os selv i retningen. Og så skal der selvfølgelig være en masse forhandlingsvilje og kompromisvilje og i virkeligheden elastik i det, fordi at der er mange partier, der skal kunne enes i sidste ende. Men vi skal vide, at retningen er det rigtige, og hun kommer til at føre en bedre politik, end det Lars Løkke har gjort, også på det økonomiske og det grønne. Og hvis I ikke kan se jer selv i det, hvad sker der så? Jamen, så kan hun ikke danne regering på vores mandater. Okay. Det betyder, det korrekte term sådan i forfatningsretlig sprog, det er, at altså, vi modsætter os dannelsen af hendes regering. Og så kan det jo være, at hun kan finde andre, der ikke vil det. Altså nok andre partier. Det kommer an på, hvordan mandaterne falder, og hvordan forhandlingerne udspiller sig. Men hvis hun ikke har 90 mandater, der ikke modsætter sig dannelsen af hendes regering, så kan hun ikke danne regering. Hvornår har man forbedret velfærden nok til, at alt det dersens ikke sker? Alt det dersens? Det er jo noget med, at du skal se dig selv i det. Så ja. Sidder lytterne jo nok og spørger, hvornår ser Pernille sig selv i det? Ja, der sagde du, når man skal forbedre velfærden, og hvornår har man det? Jamen, eksempelvis, så har både Lars Løkke og Mette Frederiksen jo været ude med henholdsvis en velfærdsløfte og et velfærdslov. Det er faktisk helt ens, fordi de siger, at de vil lade pengene til velfærden følge det, der hedder demografien. Det betyder, at de vil investere svarende til, at vi bliver flere ældre og flere børn. Men det kommer ikke til at betyde et reelt løft eller en reel forbedring. Der kommer ikke til at være flere minutter i hjemmeplejen. Der kommer ikke til at være flere voksne til børnene i daginstitutionerne, fordi der kommer kun til at følge med udviklingen. Og det betyder jo, at velfærden fortsat vil være underfinansieret. Så siger vi, det går ikke. Vi har faktisk brug for et løft ude på hospitalerne. Vi har rent faktisk brug for flere voksne. Vi skal kunne mærke det i hjemmeplejen. Vores udspil til de forhandlinger, det er et forslag om velfærdsrettigheder, hvor vi foreslår nogle minimumsrettigheder til ældre. Vi foreslår minimumsnummeringer i daginstitutionerne. Vi foreslår nogle rettigheder til fødende på sygehusene. I foreslår, ja. Og vi vil jo gerne have, altså der er jo meget, noget kan være et forslag, noget kan være et ønske, noget kan jo være et krav. Ja. Og nogen kan være en betingelse. Og hvor er vi henne på den skala? Nu siger du forslag, det lyder jo fremt og alt muligt. Hvornår sætter du hælen ned og siger, det her, det er ikke godt nok. Det har jeg ikke forstået endnu. Det kommer jo an på mange ting. Vi kommer til forhandlingerne med et udgangspunkt, så må vi forhandle, vise kompromisvilje og alt det der. Det handler politik jo også om, og alle de andre er der også. Hvor langt vi skal komme, det handler jo om, hvor mange mandater vi har bag os. Der er enormt stor forskel på, om det er et Enhedslisten med 10 mandater eller 20 mandater, det er klart, som skal ind og forhandle. Men hvem er det egentlig, der siger det så? Er det dig og ledelsen, eller skal I ud til jeres hovedbestyrelse? Jamen det er hele vores parti, som har haft den her diskussion i flere år, og som har både diskuteret, vil man det? Det er alvorligt, hvis man skal ud og sige nej til dannelsen af en regering, så skal det jo virkelig være vigtigt. Samtidig har vi jo også sagt, at hvis en ny socialdemokratisk regering opfører sig på afgørende punkter, ligesom Thorning-regeringen, altså skattereformen fra 12, vi alle sammen kan huske, håber jeg, lærer-lockout, dong, så er vi faktisk også villige til at vælte en socialdemokratisk regering. Hvorfor kræver I det så ikke rullet tilbage igen? De skattelettelser, man gav, som I ville vælte på, hvis det var i dag. Hvorfor kræver I så egentlig dem tilbagerullet? Jamen, det forventer jeg så sandelig også bliver en del af diskussionen. Vi vil meget gerne have overvist Socialdemokraterne og SF i øvrigt også om, at de der topskattelettelser, som er delt ud med den skattereform fra 2012, vil være en overordentlig god idé at rulle tilbage, særligt fordi, at det rammer så hårdt på dagpengemodtagerne nu og i de kommende år. De sidder bundet i et forlig, og det er jo en realitet. Derfor prøver vi hele tiden at overbevise dem om, at de skal træde ud af det forlig. Men det vigtigste for os er jo ikke, at vi kommer ind med, at det skal være en alt eller intet måde. Det skal være på præcis vores måde. Det vigtigste for os, det er at få signaleret, at retningen skal være den rigtige, hvis man skal regne med os. Og så kommer vi i øvrigt til at kæmpe for alt med alt, hvad vi har, hver eneste stemme, vi får, for at det bliver så godt som overhovedet muligt. Tusind tak, Pernille Skipper. Klokken er 8:20. Jeg ved, du har en bagkant. Vi har ramt din bagkant. Du har bagkant. Tak for det. 10 sekunder gik vi over. Ej, må jeg lige, hvis du kan sige ja eller nej, tror du bliver statsminister? Det vil du jo gerne. Nej, det tror jeg nok ikke, jeg gør, som meningsmålingerne ser ud nu. Men det er vigtigt, at så kan det blive næste gang. Har du egentlig droppet det der? Nej, det okay. Har vi ikke. Nå. Okay, jamen fortsat god valgkamp, og tusind tak, fordi du kom, Pernille Skipper. Fra Enhedslisten. Ja. Det er jo meget rød radio i dag, om jeg så må sige. Altså, vi har haft en SF'er, vi får en til. Det var Enhedslisten. Men så lad mig hjælpe dig. Ja, præcis. Vi har en blå med på linjen. Det skulle vi gerne. Jeg skulle lige høre, er der hul igennem? Hallo? Der er hul igennem. Det lyder godt. Fortæl lige, hvem du er. Hvem er du? Fortæl lige det. Ja. Er formand for Venstres Ungdom, hedder Jakob Sabro. Ja, okay, Jakob Sabro fra Venstres Ungdom. Jeg vil bare måske lige fortælle lytterne, at grunden til, at vi har ringet op til Jakob Sabro, det er jo, at... ja, det kan du måske også fortælle, Jakob. Hvorfor tror du, vi har ringet op til dig? Der kan jo være mange gode grunde. Jeg tænker, at I har ringet op, fordi der i går kører en historie i Ekstrabladet og på DR, egentlig slået stort op, men jeg synes jo egentlig ikke, at historien nødvendigvis er så opsigtsvækkende i sig selv. Det handler om, det er, at vi har haft to frivillige fra Venstres Ungdom ud til nogle, ikke alle, men nogle af Mette Frederiksens offentlige arrangementer her under valget, for at optage det, som hun har sagt, når hun er ude at møde vælgerne. Og det har vi, fordi vi synes, hun skylder danskerne at svare på en række centrale spørgsmål. Hvem skal have ret til tidligere folkepension? Hvad skal der ske med ydelserne til arbejdsløse indvandrere? Hun har også sagt, at der skal ske et opgør med arbejdskraftens frie bevægelighed, uden sådan lige at uddybe det nærmere. Så vi har været ude og været interesseret i at se, hvad hun siger, når hun møder helt almindelige danskere. Det er selvfølgelig rigtigt. Det er rigtigt gættet. Ja, det er rigtigt gættet. Det er jo Carl og Ivan, som har gået rundt på jeres vegne og egentlig ikke sagt noget, egentlig ikke gjort noget, egentlig ikke givet sig til kende om, hvem de er. De har bare fulgt med og gået og filmet. Og de har filmet Mette Frederiksen i smug til en række af hendes valgmøder, som du siger. Men... Og der er som en slags spioner, tror jeg, Ekstrabladet kalder dem, ikke? Altså to VU'er, de har solbriller på, de er med rundt til valgmøderne, de går og filmer, og de følger Mette Frederiksen rundt. Hvor kom den idé fra? Det er egentlig deres eget påfund, de to drenge der, som jeg så selvfølgelig også har snakket med dem om, og bakket dem op i, for jeg synes egentlig på substansen, at det er et fint initiativ. Jeg har ikke været nede i detaljstyringen, om de skulle have solbriller på, for at tage et eksempel. Men altså, Socialdemokraternes kampagnefolk har været på fornavn med dem, så det er ikke fordi, det har været en overraskelse for dem, der Ekstrabladet kunne afsløre, at de var fra Venstres Ungdom. Ja, en af dem har jo kamufleret sig med sådan en Mogens Jensen-valgplakat, som han også gemmer sig bagved. Jeg skal gerne fortælle historien bag, hvis det er interessant. Ja, men det vi jo gerne vil spørge om, det er, altså Venstres Ungdom, du siger, du har også talt med dem om det her, det vil sige, du et eller andet sted blåstempler det. Hvorfor skal I være spioner til Mette Frederiksens vælgearrangementer? Nu kalder du det spioner. Det ved jeg ikke, om jeg selv vil kalde det. Altså, vi er jo interesseret i svar på de her spørgsmål, jeg listede op før. Fordi vi synes, at det har været lidt fraværende med at være konkret fra Mette Frederiksen og Socialdemokraternes side under valgkampen. Så hvis hun nu var konkret i et øjeblik med en vælger ude i Danmark, så vil vi gerne fange det. Ja. Så resten af Danmark jo også kan få de her svar, som vi så meget hunger efter. Men de spørger jo ikke om noget. De spørger jo ikke om noget. De går bare og filmer. Altså, det er jo din påstand. Altså, de ikke har spurgt om noget. Hvad har de spurgt om? Jeg har ikke selv været med dem rundt. Så det skal jeg ikke kunne sige. Men du siger, de går og filmer, når hun møder vælger, sådan så hvis hun kommer til at sige et eller andet, der er konkret, så har I hende ligesom. Og der er det jo bare lidt spændende, det der med, hvis det virkelig er, fordi I gerne vil have svar fra hende. Hvorfor går I så ikke bare ud til hendes vælgermøde og stiller spørgsmål i stedet for? Hvorfor solbriller og gå og filme, når hun snakker med andre? Jeg har jo ikke været inde over, at de har solbriller på. Men altså for mig der er det ikke væsentligt, om det er en VU'er eller en vælger, der stiller forskellige spørgsmål. Altså det væsentlige, det er jo svarene. Og det er svarene, vi på udkig efter, og desværre ikke har fundet endnu. Jamen hvorfor er det så, I ikke stiller spørgsmålene? Altså hvis I så gerne vil have svar på Mettes politik, så kunne I da gå op og stille spørgsmålet, og så vise, haha, vi får ikke svar. Ja, det ved jeg også, de har gjort til nogle af vælgermøderne. Så jeg ved ikke, hvor den her påstand kommer fra, at de ikke har stillet spørgsmål. Og så har I fået svarene, så bliver I så ved med at gå og filme. Hvorfor det? Ja, der er mange spørgsmål, og det er jo ikke altid, man får lov til at stille dem alle sammen til de her vælgermøder. Hvad skal I bruge det til? Hvad skal I bruge alle de her film til? Hvad skal det i sidste ende munde ud i? Jamen, altså indtil videre, der har vi ikke fået noget konkret materiale, som vi kunne bruge til noget. Vi håbede på, at vi kunne få nogle konkrete udtalelser på nogle af de her lidt vage områder. Og så kunne vi jo så offentliggøre det til der den, der, på den ene eller den anden måde. Der er lytter, der skriver ind, at du i Venstres Ungdom, hvor du jo er formand, der ser I for mange amerikanske B-film. Og der er en, der spørger, om I også fulgte hende ud på toilettet og sådan noget. Men det her dækker jo over, at det kan jeg afvise. Hvad siger du? Jeg siger bare, det kan jeg afvise. I har ikke været med hende på toilettet? Ja, nej. Jeg ser for mange amerikanske B-film. Okay, men prøv at høre, det du siger, det er, de er på fornavn med Socialdemokraterne derude, de skjuler ligesom ikke, hvem de er, vel? Nej, altså, som sagt, de er på fornavn, og også de har lidt dialog med dem, når de er rundt. Så jeg kan godt være, at Ekstrabladet ikke har været klar over, hvem de var. Nej. Måske har følt sig truet af konkurrencen. Nej. Så hvis man går op til dem og siger, hey, hvad laver I, så er det jo ikke hemmeligt, vel? Det har ikke været hemmeligt, nej. Nej. Prøv lige at lytte med en gang her, fordi Ekstrabladet gik jo faktisk op og spurgte, hvem de var. Hvem de var, de her to herrer, Carl og Ivan. Hvorfor er I kommet i dag? Jamen, vi vil egentlig bare gerne komme og se det her valgdeltagelse her. Ja. Hvor kommer I fra? Jamen, vi kommer fra os selv, hvis man kan sige sådan. Altså, vi kommer selv. Vi filmer lidt til os selv. Vi overvejer at lave en blog og sådan lidt. Okay, hvem skal I lave dem for? Jamen, for os selv. Vi freelancer sådan lidt. Vi hygger os lidt med det og sådan noget. Så det er simpelthen ikke mere af det. Er det Venstre, der betaler jeres løn? Nej, det er det ikke. Nej, og det forstår jeg slet ikke, hvorfor du brækker op. Er I fra Venstres Ungdom? Vi kommer her og filmer til dig, har jeg lige sagt til dig. Ja. Ja. Men er det, kan man sige, er det for, på vegne af Venstre, I herude? Nej, det er det ikke. Altså, vi står her, og vi kommer bare ud og vil gerne filme selv. Vi har lagt mærke til, at I er lidt mere rundt over det hele. Jamen, altså, det er spændende for os at komme lidt ud omkring. Men ja. Er I Venstre medlemmer? Jeg kan ikke se, hvad det er relevans for det her, men det er rigtig fint. Jeg er blevet så lige smut videre. Synes du her, at de klart giver til kende, hvem de er? Nej, det kan jeg da godt følge dig i, at de ikke gør. Ja. Et eller andet sted, så synes jeg egentlig heller ikke, at det kommer Ekstrabladet super meget ved. Altså, Socialdemokraterne, som jo nogle gange er dem, der er i fokus her, de har udmærket godt vidst, hvem de var. Er det en eller anden tilfældig Ekstrabladet journalist en søndag formiddag, hvor Carl der i øvrigt kun havde sovet en time natten forinden og havde tømmermænd, måske svarer lidt uklart for sig. Ah, han havde ikke sovet, og han havde ikke sovet, og han havde tømmermænd. Det var derfor, han svarede lidt uklart. Ja, og måske også derfor, han havde solbriller på. Ah, så man ikke kunne se, at han havde tømmermænd og ikke havde sovet. Spøj til side. Men nej, men jamen, jeg mener det faktisk alvorligt, fordi du sagde, da vi spurgte dig, at de er ikke spioner, de her. Enhver, der går op og spørger dem, så vil de fortælle, hvem de er. De er fra Venstres Ungdom, det vidste man også udmærket godt. Så er der nogen, der går op og spørger dem. Og så siger de, hvem er du fra? Jeg er fra mig selv. Nå, men er du sendt ud af Venstres Ungdom? Jeg kan ikke se, hvad det kommer sagen ved. Synes du, at det er klart og tydeligt, når man spørger her, hvem de er? Synes du, det er klart og tydeligt? Altså, jeg synes, at du kører meget i det samme spor, og jeg har egentlig allerede svaret på det. Jeg synes ikke, det er klart og tydeligt. Det tror jeg, enhver idiot kan se. Det kan også godt være, at Carl, han skulle have svaret anderledes. Hvad skulle han have sagt? Altså, når alt kommer til alt, så er det væsentligt altså ikke, at man giver sig til kende over for Ekstrabladet, men at man gør det over for Socialdemokratiet, og det har de også gjort. Mm. Altså, han kunne sagtens have sagt til ham for Ekstrabladet, han kom fra Venstres Ungdom, og fortalt det, som jeg i øvrigt har fortalt her til morgen, at vi synes, hun skylder svar på en række centrale spørgsmål. Altså, det er jo det, der er substansen i det, det er derfor, de gør det. Det kunne han sagtens have sagt. Så det er ikke rigtigt, når han siger, at vi kommer fra os selv? Han er der vel også i egenskab af, at han er en privat person, men altså han er også, også medlem af Venstres Ungdom, og vi har også den her... Er det så rigtigt, når han siger... Så professionelt, ikke? Er det så rigtigt, når han siger, vi filmer lidt til os selv? Jeg synes, jeg har svaret på de spørgsmål. Ja, altså. Ja, du har svaret, at han havde tømmermænd og kun sovet en time. Er det rigtigt, når... Hvad har det med at... Han sagtens kunne give sig til kæden. Er det rigtigt, når han siger... Er det rigtigt, når han siger, at vi overvejer at lave en blog for os selv? Og få svar på, så... Det er rigtigt, vi overvejer at lave en blog, hvor vi kunne smide de her ting op, hvis vi fik nogle konkrete svar derude, og det har vi jo så ikke fået. Nej, og det I jo gerne vil have svar på, ikke? Det er, I synes, I mangler svar blandt andet på økonomiske spørgsmål, og I synes, Mette skylder et svar. Men Mette har jo fremlagt en stor økonomisk plan. Det har Venstre jo ikke. Ja, en økonomisk plan, som nærmest afler flere spørgsmål, end den giver svar, ikke? Altså, hvordan vil hun for eksempel helt konkret spare de her 3 milliarder på konsulenter, som jo lyder så fancy? Ja. Jeg selv, hendes borgmester, vil være ude af undsige. Okay, så lad mig spørge på en anden måde. Er det korrekt, at Socialdemokratiet har fremlagt det, de kalder en økonomisk plan? Ja, altså, det de kalder en økonomisk plan, ja. Har Venstre fremlagt en stor økonomisk plan? Altså, Venstre, de synes jeg er meget klare omkring den linje, vi har ført de sidste 4 år. Sådan decideret en økonomisk plan, som du definerer den, den tror jeg ikke, man har set, men jeg tror også, danskerne godt ved, hvad det er, vi står for. Hvad står der i det, der er fremlagt fra jeres side af? Jamen, altså, vi har blandt andet fremlagt et skattestop i starten af valgkampen, og et erhvervsudspil her den anden dag. Ja, så. Men hvor er pengene, og hvordan passer det hele sammen? Jamen, jeg har fortalt dig, at der ikke er fremlagt nogen... decideret økonomisk plan på samme måde som Socialdemokraterne, men jeg tror også, det er klart for danskere. Og der er det jo, I synes... Vi har et erhvervsudspil, og vi viderefører den linje, der har været ført de sidste 4 år. Ja, I viderefører linjen. Men spørgsmålet er jo, fordi I sender 2 medlemmer rundt med hat og solbriller og tømmermænd, som går og filmer i smug. Det gør I for at få svar på de store spørgsmål. Dem har Socialdemokraterne jo fremlagt, mens I ikke selv har fremlagt noget. Hvordan synes du, at det fremstår? Socialdemokraterne, de er hjertens velkomne, hvis de føler, at de mangler svar på deres spørgsmål, til at følge Lars Løkke rundt. Det tror jeg sådan set, han vil tage med ophøjet ro, og ikke med den aggressivitet, som jeg også ved, at Carl og Ivan er blevet mødt med rundt omkring. Nå, hvordan har de været aggressive over for dem? Ja, altså det går også Ekstrabladet i går. Deres pressechef har opskrevet af dem og smidt dem væk fra et offentligt område. De har ikke fået lov til at komme ind på et offentligt gymnasium. Socialdemokraterne har fulgt efter dem i 2 timer i Esbjerg, både til fods og med 5 biler efter et arrangement. Har de kørt efter dem med biler? Ja, det synes jeg ikke vidner om en sådan super tilbagelignet, rolig, afdæmpet tilgang til det her. Nej. Nej, har I politianmeldt det, hvis de har fulgt efter dem i biler og sådan været aggressiv? Det er ikke politianmeldt, nej. Hvorfor ikke? Ja, jeg tror ikke, de har følt sig så intimideret, at ordensmagten den skulle involveres. Nå, okay, så slemt var det ikke. Altså, jeg ved, de var rimelig chokerede lige i øjeblikket, men de er også kommet videre. Okay, jamen, tusind tak. Tak for det, Jakob Sabro, formand for Venstres Ungdom. Ja, selv tak. Og god dag. Øj, Der er flyvende udskiftning nu. Der er flyvende udskiftning. Det var Jakob Sabo fra Venstres Ungdom, der forklarede lidt om, hvorfor man har haft de her 2 spioner på. Og ind ad døren kommer Jakob Mark. Sådan. Prøv lige, jeg skal lige have omstillet noget mikrofon her. Så kan Brian måske lige fortælle, hvem det er. Ja, det er Jakob Mark, gruppeformand og børneordfører for SF. Og nu spurgte vi jo lige, undskyld, det vi skal snakke om, det er jo Sjælsmark. Udrejsecenteret deroppe. Men vi kan ikke lade være med at lige at hæfte os ved det her med, der kom sådan en fælles klimapresbal på Mette Frederiksen fra alle de partier i rød blok, som vil have 70% drivhusgasreduktion i 2030. Hvad koster det? Præcis hvad det koster, det har jeg sgu ingen idé om. Men det vil vi gerne have Klimarådet til at regne på. Det, som er vigtigt for os, det er at sende et klart signal om, at vi skal leve op til Paris-aftalen, og vi skal reducere CO2-udledningen med 70%. Vi har så foreslået noget, som vi tror dækker de faktiske omkostninger ved at gøre det her. Det er 1) at indføre en grøn topskat på 1%, og 2) at man hæver arbejdsmarkedsbidraget en smule, sådan så man kan finansiere den grønne omstilling. Fordi det vil så betyde, at dem, der ikke er i arbejde, de ikke bliver ramt, og at der også er en social balance i den grønne omstilling. Synes du, man kunne forvente af en toppolitiker som dig, der gerne vil ændre hele den grønne omstilling, at du også vidste, hvad det kostede? Det har vi faktisk også en klimaplan på, men jeg havde simpelthen ikke lige forberedt det konkrete tal her i studiet, så jeg eftersom man skulle tale om noget andet. Mm. Jeg kommer meget gerne tilbage igen om en time, og så kan jeg det konkrete tal. Men jeg vidste, hvordan vi skulle finansiere det, og lægger det åben frem, at det er dem, der har mest, der kommer til at betale for den grønne omstilling. Jamen, så sætter vi ikke uret på en time. Fair nok. Vi vender tilbage til det, du var for. Jamen, det er jo fordi, folk spørger jo. Ja, men det er også, jeg synes, det er helt fair at spørge. Okay, fint. I vil have børnene ud af udrejsecenter Sjælsmark, og i tirsdag så fremlagde I et nyt udspil i SF for at forbedre forholdene for de her børn, mens de er der. Der er jo et borgerforslag allerede, der er ude, det er temmelig omtalt, og det vil I så ikke tage stilling til, og det går ud på ellers, at man skal give midlertidig opholdstilladelse i 2 år, hvis en familie ikke har kunne udsendes efter 1,5 år. Mm. Hvis de stadig sidder fast deroppe efter 1,5 år, så skal de have opholdstilladelse i 2 år. Det er borgerforslaget, som I vil tage stilling til efter valget, har jeg forstået. Hvorfor ikke tage stilling til det inden valget? Vi vil gerne have også juristernes overvejelser om, hvad det her borgerforslag vil betyde. Det her borgerforslag deler sig jo ligesom i 2 dele. Den del, der handler om at forbedre vilkårene på Sjælsmark, det har SF også været ude og stille som krav i den her uge, både at man skal kunne lave sin egen mad, at man skal kunne tage mad med nede på værelset, forbedre forholdene i vuggestuerne, forbedre fritidstilbudene. Det er SF hjerteblod, at vi får forbedret forholdene. Så er der en anden del, der handler om, at hvis man er på de her centre længe nok, så får man automatisk midlertidig opholdstilladelse. Og der er jeg mere i tvivl, og det betyder ikke, at vi ikke godt kan ende med at støtte det. Men der er jo flere typer familier på Sjælsmark. Der er både den type, som simpelthen ikke kan tage hjem, fordi at de er, ja, ikke kan tage hjem, fordi de er livsfare ved at tage hjem. Altså, dem vil jeg være positiv for, at jeg fik sådan en mulighed her, for de sidder jo et eller andet limbo. Men dem, som ikke tager hjem, fordi de ikke vil tage hjem, altså, skal de også have midler til opholdstilladelse? Altså det tror jeg ikke, jeg mener, fordi så kan man jo i princippet, så kan man komme til vores land uden at have ret til det, få at vide, du kan ikke få asyl, og så kan man sætte sig over på det center, og så kan man sige nej, og så ende måske med alligevel at få opholdstilladelse, så det vil være ret skidt for vores måde at tildele opholdstilladelser på, men det er det, vi gerne vil have mulighed for at undersøge os sammen jurister, før vi siger endelig ja eller nej. Hvad er det, der skal undersøges, som ikke allerede er gennemtrålet? Vi ved jo godt, der er de 2 grupper. Der er nogen, der siger, at de er forfulgte, så er der nogen, der Ja, det ved jeg ikke, om der er mange, nogen siger, at jeg har bare ikke lyst. Altså, jamen, jeg tror, at alle siger, at de er forfulgte. Nej, det er der faktisk en del, der siger, eller som, hvor man vurderer fra juristernes side, de kan godt sige hjem. Det er simpelthen, fordi forældrene gerne vil have lov til at blive i Danmark, hvad der også kan være mange gode grunde til. Men jeg mener bare, at vi er nødt til at have et system, der bygger sådan op, at dem, der har ret til asyl, de får det, de skal behandles ordentligt, de skal integreres, og dem, der ikke har ret, de skal som udgangspunkt sendes hjem. Og så kan man sige, hvor meget er der så at undersøge? Jamen, måske er der ikke mere at undersøge, men så kender I allerede nu SF's holdning, nemlig at vi er positive over for dem, som de facto ikke kan tage hjem, mens dem, som bare nægter at udrejse, der vil vi være mere skeptiske over for det her. Men det er faktisk meget god idé, når man diskuterer udlændingepolitik, man ikke bare gør det på umiddelbare synsninger, men at man også lige får en second opinion for dem, der faktisk arbejder med de her mennesker. Mm. Men hvad er det, der kunne få dig til at sige nej? Du vil gerne gøre noget for børnene på Sjælsmark. Der er borgerforslag, der gerne vil gøre noget for børnene på Sjælsmark. Hvad kan de her embedsmænd, så vil du gerne have embedsmændene skal kigge på det, juristerne. Hvad kan de sige, der kan få dig til at sige nej til det her forslag? Jamen lige nu, der er jeg mest på, at man ændrer i forslaget. Det kan vi jo også gøre. Altså det er det, jeg synes er lidt snedigt ved de her borgerforslag. Det er, at det er jo ligesom undskyld, borgernes idéer, og så tager vi dem jo ind i det politiske maskinrum. Og lige nu, der er jeg mest tilbøjelig til, at vi deler det op, så den del af forslaget, der ligesom også er SF's forslag, at man forbedrer vilkårene på Sjælsmark med madlavning og fritidstilbud, den sender vi til afstemning alene, så, og der vil vi sige ja. Så vil vi gerne gøre noget for de familier, der er fanget i et limbo. Men vi, som udgangspunkt, så er vi altså imod den del, der handler om, at hvis man selv nægter at rejse, jamen så får man automatisk opholdstilladelse efter noget tid, fordi det fjerner ligesom bunden i hele vores system. Der er jo mange, der altså Alternativet og Radikale, og jeg ved ikke, om Enhedslisten gør det. Nu siger jeg det bare, for det tror jeg. De går videre end jer. Og støtter mere det her med, at fordi de er børn. Børnene kan ikke selv gøre for det. Det er det, man altid hører, når man snakker om Sjælsmark. Børnene kan ikke gøre for den situation, som deres forældre har bragt familie, eller som familien så er bragt i. Det er jo det samme princip. Altså selvom du siger, jamen vi vil ikke tage tilbage, vi er ikke forfulgte, men vi vil ikke tage tilbage, vi vil blive her, så er det jo stadig ikke børnenes skyld for den gruppe. Men det er så derfor, hvorfor skiller du der? Det er derfor, vi også gerne ser, at man, altså selv for de familier, som nægter at lade sig udrejse, selvom de godt kan, så ser vi gerne, at de bor uden for centret, tilknyttet centret, og at børnene får almindelig skolegang. Det er også en del af forslaget, at der er ordentligt fritidstilbud. Men hvis man gør det sådan, at man fremover altid bare som forældre kan sige nej og blive boende på centret, og så ved man, at så venter der en opholdstilladelse, så vil det efter min vurdering have uoverskuelige konsekvenser for den måde, vi giver asyl og ikke giver asyl. Men hvorfor på. Vil du så give... jeg hører dig være mere parat til at give opholdstilladelse til dem, som så ikke... der siger, at de ikke kan rejse hjem. Hvor der ligger en vurdering fra jurister på, at de kan simpelthen ikke rejse hjem, fordi de er fanget i et limbo. Ja, der vil jeg være mere tilbøjelig, fordi de kan jo ikke rejse hjem. Og men jeg mener faktisk, der er ret væsentligt forskel. De har jo stadig ikke fået asyl. De skal stadigvæk fra Danmark. Det er rigtigt, men der er i min optik ret væsentligt forskel på mennesker, som helt objektivt set ikke kan rejse hjem, og dem, som nægter at rejse hjem. Altså, det mener jeg faktisk, der er stor forskel på. Og jeg ved godt, at det er... at det siger de andre partier, at nu støtter de bare borgerforslaget hele vejen. Men det er faktisk derfor, jeg synes, det er lidt rart at komme ind og fortælle, at der er forskel på de mennesker, der bor på de her centre, og jeg mener også, at vores politik skal afspejle, at der er forskel. Og hvordan vil du vurdere? Jeg skal ikke vurdere det. Det var blandt andet derfor, jeg sagde, at det skal vi have jurister til at gøre. Hvordan skulle juristerne kunne skelne mellem, om det er bare noget, de siger, eller det er rigtigt? Det gør de jo ud fra... Altså for det første så er familiernes sag jo undersøgt. Det er det jo, når man træffer beslutning om, skal man have opholdstilladelse eller ej, så bliver der lavet en undersøgelse. Men derudover skal det også være ud fra flygtningenævnets vurdering af, er der fred i hjemlandet? Er det overhovedet muligt at rejse hjem? Og hvis det så ikke er det? Hvis det ikke er muligt at rejse hjem, altså så skal man efter min vurdering have mulighed for at leve et godt liv i Danmark, indtil det er muligt at rejse hjem, ja. Og det er også derfor, vi har allieret os med Røde Kors og lavet det her forslag om, at man skal forbedre børnenes trivsel på centrene, og at familierne skal ud af Sjælsmark. Hvad vil det sige, I har allieret jer med Røde Kors? Det vil sige, at vi igen har arbejdet sammen med folk, der er klogere end os selv, og sagt, hvad kan vi egentlig gøre for de her børn? Og der er Røde Kors i deres rapporter, så peger på fritidstilbudene. De skal forbedres, at det skal være mulighed for at lave sin egen mad, for det er vigtigt at lave mad med familien, det ved jeg også selv. Det er hyggeligt, det er dejligt, at det gør, at man føler sig som en familie. At man skal kunne tage maden med ned på værelserne, op fra centrene, at der er god psykologhjælp, hvis man har brug for det. Mange ting kan man gøre for at forbedre deres trivsel. Men hvad er så egentlig forskellen? Fordi det, du siger, det er, at man må ikke kunne vente sig til en asylsag, vel? Man må ikke bare kunne sidde i 18 måneder. Ja. Ja. Men mange af dem, der sidder der, det er jo folk, som sidder der i 18 måneder, fordi de er udvist, men de har allerede fået at vide, at du kan ikke rejse hjem. Mm. De vil jo også få lov til at blive med, med det, som du gerne vil. Men dem, som venter der og som ikke kan rejse hjem, det er dem, jeg siger, der er vi tilbøjelige til at sige, kan vi gøre noget ekstra for dem, for de er fanget i et limbo. Og præcis hvordan vi skal gøre noget for dem. Altså man kan starte med at forbedre vilkårene på centrene, men vi er også klar til at se på, skal man ændre på reglerne for eksempel opholdstilladelse. Men vi vil gerne alliere os med jurister, der siger, hvordan skal vi få det her til at hænge sammen, sådan så vi ikke slår bunden ud af vores eget system. Hvor mange af dem, der sidder på Sjælsmark, sidder der bare, fordi de nægter? Jeg kan ikke de konkrete tal. Det kunne du vel spørge Røde Kors, som I samarbejder om. Altså, det er vel det, der er vigtigt. Ja, men det er jo netop der. Altså, I startede helt med interviewet her med at spørge mig om, hvorfor vil I ikke tage stilling til borgerforslaget? Det er fordi, det her borgerforslag handler om menneskeliv. Og det skal ikke være politikere, der på mavefornemmelse sidder til slut i valgkampen og siger ja eller nej, og hvor mange sidder der præcis. Det skal jurister gøre. Det er da bare at spørge Røde Kors eller dem og sige, hvor mange sidder der, fordi de nægter at rejse. Jeg er ikke sikker på, at Røde Kors faktisk ved det. Det vil være dem, der har afgjort sagerne for de her mennesker og beslutter, at de skal blive sendt. Og de mennesker kan vi jo sådan set først spørge. Vi kan først spørge minister, når der er en minister, og det er jo derfor, at vi tager endelig stilling. Du kan også spørge flygtningenævnet, som tager afgørelsen. Vi kan jo ikke stå midt i en valgkamp og så spørge flygtningenævnet om præcis, hvor mange er der af de enkelte sager. Der skal vi jo have minister ind over. Og det er derfor, at man skal lære lidt nuanceret i udlændingepolitikken, og så sige, det her det er vores principper, børn skal have det godt, mennesker, der er fanget i et limbo, skal vi hjælpe, mennesker, der nægter at udrejse, der har vi en særlig forpligtelse at sørge for, at de rejser hjem, og vi tager stilling sammen med mennesker, der faktisk ved noget om det her. Så det kunne jo godt være, at langt, langt, langt de fleste, de sidder der, fordi de ikke kan rejse hjem. Men så har jeg også sagt, dem vil vi gerne kigge på og se positivt på, at man så lige gør noget ekstra for, at de kan få opholdstilladelse. Godt. Ja. Det var vel nogenlunde det. Mm. Jeg sidder stadigvæk og tænker, du sagde, det var hjerteblod. Mm. Du brugte ordet hjerteblod. Mm. Hvor meget hjerteblod? Det er nemt at sige noget af hjerteblod. Men i forhold til, at I har jo magten til at tvinge Mette Frederiksen til noget. Mm. Så hvor meget banker hjerteblodet for Sjælsmark i forhold til det her? Så meget, at vi har sagt, at når vi skal ind og diskutere udlændingepolitik efter et valg, så det her kvoteflygtninge og det, at man tror på integration, det er de tre vigtigste sager. Det er dem, når vi skal sidde og skrive regeringsgrundlaget. Sjælsmark er ikke en af... Jo, det her det er jo Sjælsmark. Det der Sjælsmark, Det er en af dem. Sjælsmark, kvoteflygtninge og integration. Og hvad så, hvis hun siger nej? Ja, så bliver det for eksempel svært for os at gå ind i en regering, som vi har sagt ellers, at det vil vi gerne. Men vi vil der vil hun jo ikke have ind. Hvad for noget? Altså, Mette Frederiksen går jo til valg på en ren S-regering. Ja, men alle, der kender lidt til... Med... Nu kender EU-politik ganske godt, og I ved, at det er mandaternes kraft, der beslutter, hvad der sker efter et valg. Jeg er heller ikke sikker på, at Lars Løkke, han ønskede LA og konservative bare sådan uden videre skulle ind i regeringen. Du tror det simpelthen, I kan mase ind? Vi har tænkt os at gøre alt, hvad vi kan, hvis vi kan blive stærke nok. Det er derfor, at vi har... Den eneste grund til, at LA kom ind i regeringen, var jo, at de rent faktisk troede med at vælte ham. Vil I så true ved at vælte med det, hvis ikke I kommer ind i en regering? Vi har stillet krav om, at der i når der er kommet et nyt flertal forhåbentlig, så har vi stillet krav om, at der skal være en forhandling i hele rød-grøn blok, ikke kun SSF. Og der vil vi stille krav om en bindende klimalov, om minimumsnormering, om afskaffelse af kontanthjælpsloftet og om de her spørgsmål om kvoteflygtninge og Sjælsmark. Vil I stille krav om at komme i regering? Og der vil vi... det handler om politikken. Altså det her, det handler om, at de her politiske krav vil vi stille, og kan vi blive enige, så er vi klar til at gå i regering. Kan vi ikke, så går vi ikke i regering. Ja, så skal jeg lige høre den her. I vil afskaffe kontanthjælpsloftet. Mm. Vil I have det rullet tilbage? Der er faktisk forskel. Afskaffe, det tror jeg også, at Socialdemokratiet gerne vil. Jeg ved bare ikke, hvad de vil sætte i stedet for. Vil I have det rullet tilbage til det var? Vi har ikke sagt, at det skal rulles en til en tilbage. Vi har sagt, at det loft, der ligger over ydelserne, som er ret rigidt og unuanceret, fordi det gør for eksempel børnefamilier, der har brug for ekstra ydelser, det har vi sagt, det skal væk, det skal fjernes. Præcis hvordan ydelserne skal indrettes, det har vi sagt, det vi er åbne for. Vi er sådan set også åbne over for at lave den der ydelseskommission, som skal arbejde et år. Vi skal bare have ændret kontanthjælpsloftet med det samme. Tak, Jacob Mark. Så kom der lidt ekstra på. Ja, lidt ekstra. Hvis du får mast dig ind der, skal du så selv være minister? Jeg har hele tiden sagt, at det bedste, jeg kunne forestille mig, det var at være undervisningsminister, og så give børnene mere ro på, afskaffe nationale test og give mere tid til forberedelse, men der er lang vej der til nu. Okay, jamen tusind tak for det. Vi sender den videre til Mette Frederiksen. Det gør vi. Hun har jo en liste, en ministerliste, det har hun jo sagt. Ja. Så siger vi, at Jacob Mark vil være undervisningsminister. Og Diego og Jacob Mark står på 55 minutter til, at du skal svare på, hvad du sms'er bare ind, hvad det koster. Tak fordi du kom. Tak fordi du kom.

skriftlige og mundtlige oplysninger eller vurderinger er tilgået ham eller omvendt. Og der har ministeriet altså helt kategorisk afvist at overhovedet ville svare på det, fordi man altså mener, at det er interne processer i ministeriet. Så det vil man altså hemmeligholde til evig tid, hvad den særlige rådgiver har haft en rolle i den her sag her. Og så vil jeg bare sige, at hun jo siger her på optagelserne, at der har været et hav af samråd og spørgsmål fra Folketinget, som hun har svaret beredvilligt på. Det er rigtigt nok, men der er jo simpelthen himmelvid forskel på at sidde og svare på skriftlige spørgsmål. Det man skal vide, det er, at på samrådet, så sidder ministerne her jo under et møde, og hver gang de bliver spurgt, så sidder de og skriver ned, og så får de simpelthen bistand fra flere embedsmænd, som sidder ved siden af ministeren, som kan hjælpe med at svare på det, man nu skal svare på. Og der er en kæmpe forskel på det, og så at sidde inde i et studie hos jer, og rent faktisk svare på de kritiske spørgsmål, der nu er, uden at få bistand fra en eller flere embedsmænd. Det er jo på en eller anden måde et symbol på, at man fra ministeriets side meget gerne vil styre kommunikation her, og på en eller anden måde er meget nervøs for at stille op til interview, hvor vi jo kan spørge ind til nogle meget, meget konkrete og præcise detaljer. Og der synes jeg, at vi journalister skal gøre, hvad vi kan for at udstille, at de ikke vil stille op. Dette er Radio 24/7. Godmorgen, René Fredensborg. Ja, godmorgen. Hvad sker der i de allerøverste cirkler af Danmark, der hvor man er i blå bog? Hvad der sker der? Ja. Der tror jeg simpelthen, de holder en halv helligdag. Nå. Men altså, jeg har overtalt tre af rasen, om jeg så må sige, til at komme ind i mit program her klokken 10. Tre fra den herskende klasse? Den herskende klasse. Altså, den blå bog er jo et, kan man sige, et leksikon over dem, der er noget ved musikken, noget betydningsfuldt inden for sit fag. Man behøver ikke at være kendt for at være den blå bog. Man kan være professor i semantik. Og så har man udmærket sig inden for det lille felt, og så er man i den blå bog. Men jeg prøver så at finde nogen, der gerne vil debattere. Fuldstændig det samme, som I debatterer her til morgen. Formentlig, nu har jeg ikke hørt hele programmet. Jeg skal fortælle, jeg kører jo ind i bil, forurener godt på vejen herind af. Så hørte jeg jo lidt om klima og sådan noget. Ja. Det kommer vi også til at diskutere i dag med altså tre repræsentanter fra den blå bog. Og hvem er det? I dag er det sognepræst Katrine Lillø, ja. Så er det forfatter og journalist Lars Olsen, mest kendt for at skrive sådan nogle bøger om lighed og ulighed. Og kritisere Socialdemokratiet lidt, ikke? Jo, men han er vel egentlig også lidt rød i det, tror jeg, uden at jeg har spurgt ham. Så han er jamen, han kritiserer dem ligesom venstre om. Han rev sig indefra. Ja. Og så kommer Jakob M. Tjomgame, og er jurist, og jeg ved, han gerne vil tale om racisme, fordi han er jo selv af afrikansk afstamning, og har egentlig aldrig nogensinde holdt sådan en antiracistisk tale, har jeg. Det læste jeg mig frem til på hans Facebook-profil, men i sidste uge gjorde han det for første gang, fordi tiderne er til det. Og så har han gjort mig opmærksom på, at Alternativet i går fremlagde en antiracistisk handleplan, så der skal ske noget. Og så sad jeg bare lige lidt og lurede på Facebook, som man jo gør, inden man går ind i sådan en studie. Og så kunne jeg se, at der var en eller anden avis, jeg tror det var Jyske Vestkysten, der noget, jeg så på Facebook, så jeg kunne ikke lige se afsenderen. Hver fjerde dansker synes stadigvæk, at det er bedst, eller mest lettest måske, at bruge ordet nære om en sort. Så jeg tænker, der måske. Altså på den måde, så er der altså langt igen. Altså, fordi vi kunne måske godt sige noget andet, ikke? Men hver fjerde dansker fastholder, at vi skal bruge ordet nære. Ja. Altså på den måde, så kommer vi til at tale. Altså, sådan det er det, du spekulerer lige, de er om fjerdedel af befolkningen er racistiske. Ja, det sidder jeg og spekulerer i. Ja. Altså fordi der er noget at fastholde. Og men den der diskussion kan man altså høre 10.05 i Blå Bog med René Fredensborg. Tak for i dag.